uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, most éppen megint a jobb fülem, jobb kezemmel kell halkítani, hangosítani. Hát ez egyszer kiderül, gyerekek, hogy ez mitől függ. Hello! Hello! Sziasztok, jó reggel! Hello, hova van dugva a füles? De szeretem a pénteket, azért azt szeretem. Nagyon jó a péntek, ráadásul gyönyörű szép időben, pont felében beszélgetünk róla, hogy reggel így ránéztünk az óránkra, és nem tudom, hogy ugyanabban az időpontban döbbentünk-e rá, de hogy tavasz van. 15 fok. 15 fok. Ez se természetes, tehát nem, hogy nem, de azért... ez se jó, de inkább ez legyen. Hát tegnap, figyelj, az az idő, 20 fokban sétáltam a gyerekekkel, levelet szedtünk, gesztenyét szedtünk. Annyira jó volt. Postolád a környéken? Kimentünk így kicsit ott, amerre én lakom, ott az agglomerációban. És nagyon elkeseredtem. De miért? Miért? Mert eladtak egy telket velünk szembe, illetve nem a házzal szembe, hanem kicsit réhen jobbra. És meg akartad venni parkolónak? Nem, azt a szomszéd akarta. Ja. De nem ez a baj, hanem hogy... hogy egyrészt úgy árulják, hogy prominens személyek szomszédságában. De ez még nem annyira. De így, az nem, még az... de így árulják. Megteheti, de egyetlen nem etikus. Nem etikus, de nem is ez a baj. A bajom az, hogy olyan szép ősfák, fenyők, hatalmas, ilyen régi, ilyen 50, 60, 70 és diófák vannak a telken, és tegnap hallottam, hogy azt vágják. Cut. Berántották? Be, na majdnem kimondtam. Az összeset? Egy ikerházat építenek ráadásul rajta. Az nagyon gáz. De hát a prominens személyiség lehet, hogy elköltözik, úgyhogy ne hirdessék, úgyhogy prominens személyiség, mert mire az felépül, a prominens személyiség már nem lakik ott. És nagyon neki búsultam, de leginkább a fák miatt, az, hogy most egy ikerház, két család, nincs ezzel baj, meg építkezzenek persze, meg az építkezés mindig erősebb, mint a favédés. Tehát az ugye az sajnos... Bár vannak azért, hála jó Istennek, olyan példák is, amikor a teleknek az adottságait ilyen szempontból is figyelembe veszik. Nem tudja. Én láttam arra, hogy amikor körbeépítették. Van ilyen, hogy egy fájt beépítenek, még olyat, és hát a fürdőszobában benn van a törzse a fának, csak jó az ötlet, de itt nem tudod, mert itt az egész telek hatalmas nagy fákból áll, tehát itt valamit ki kell vágni. Építsenek lombházat. Ott föl a fára. Föl a koronára. És van egy akkora ilyen gesztenye vagy diófa, ami ilyen 30 méter magas, és ilyen írdatlan. Aha, mondjuk annak meg megint nem biztos, hogy annyira örülnél, amikor kifeküdni. Ez is, jaj, na, ha megmocszant, érzi a tavaszt. És onnan néznének a föntről a lombkoronák csak között. Csak itt van, oda néz! Jó reggel! Igen, jó, hogy vagyunk? Minden oké? Okay? Hogy vagyunk? És hát az ikerház. Fú, vagy hát egy ilyen dupla minimális. Aha, két akkor család az. Két család a telekre. Mert ez most nálunk nagyon megy, hogy megvesznek telkeket, és akkor én ikerházat csinálnak. Mert nem akarnak kertet az emberek egyébként, tehát azt mondja, hogy legyen egy 104 nem méter kert. Így van, ahova ki lehet feküdni, a grillező elfér a sarokban, és ne kelljen nagyon tolni a ízét a fűnyírót. Ennyi. Hát figyelj, ne vegyék magukra, illetve de vegyék magukra. Én gyűlölöm. Mit? Én gyűlölöm. Az ikerházat? Hát amikor megveszik a telket, és akkor így nagyon passzentosan tényleg, hogy alig marad benne egy minimális kis zöld felület, de egyébként a zöld felületnek is inkább csak a helyről beszéltünk, mert azt is az egészet felviakolorozzák, és akkor ráépítenek egy ilyen ikerházat, és akkor ott, ahol egyébként korábban egy család élt, ott hirtelen négy kezd el élni, és nem a családokkal van gond, mert az tök szimpatikus, aranyos, helyes emberek lehetnek, semmi gond nincsen, tönkre vágják nálunk is az egész kerületnek a hangulatát, gyakorlatilag ezek meghatározzák. Igen. Mi is egy ilyen kertes részen lakunk, és ott megszoktam azt, hogy mindig persze kockaház, nem szép, oké, legyen helyette egy másik, stb. Régi, mit tudom, egy felújítás, többe kerülne, oké, húzzanak fel egy újat, de felhúznak oda egy ilyen négy lakásos társasházat, és onnantól kezdve így, én nem is értem az egészet. Mert a vállalkozónak a sajnos, ezt igen, a telket értem. Meg annak adod el, akinek értem. Akarod, tehát igen. én is sajnos így gondolom, csak hát reménykedtem, legalább egy család költözik oda, egy családi azzal. Egy jó földszintesbe, kész. Egy jó, valami nagy, egy nagyterű, egyterű nagy földszintesbe, igen. De most már áruld el, kik azok a prominens személyiség. Igen, nem tudom, hogy kire gondolhatod. De hogy vajon kik lehet. Nem tudom, hogy kire gondolhatod igazán. És te hogy fogod hirdetni akkor eladó a prominens személyiség háza, amelyel telket hirdettek? Nem, prominens személyiség árulja. Igen, a prominens személyisége házát. Igen, a saját házát. Nem, hát nem, egy nem akarunk költözni, csak most ezt így tegnap hallottam a számlat, pont a szomszéddal beszéltük meg, hogy oda kötözzük magunkat a fához, ilyen élő láncot alkotunk, és nem engedjük. Kíván, nyilván az ő telke az semmit akar, de hát sajnáltuk. Az a baj, hogy akkor meg úgy fogják hirdetni a telket, hogy telek prominens személyiséggel. Igen, eladó. Együtt, igen. De mi van, oda kötöm magam a fához? Illegális, elvisznek, hát az a telken belül van sajnos. Tehát. Hát fölötted meg alattad vágják át a törzsöt, és elviszik, és így visznek majd, így tudod, így ölben. A fához kötözve, lefelé fordítva, igen. Á, nem, ez kemény. Ez olyan rossz, hogy beleszerettél a területbe, beleszerettél valamibe, megvetted a házat, és aztán eltelik mitén 2-3 év, és tök természetes módon valaki más is építkezik. Igen. Csak pont minden megváltozik tőle. De az azért igen. Jellemző, hogy belegondoltok, hogy bármikor ilyesmi történik, tehát eleve már úgy vásárolsz magadnak házat adott esetben, vagy telket, hogy van-e melletted üres telek? Ha van, akkor az mekkora húha, ez egy 150-es, jó, abból olyan sok minden nem hoznak ki. Ez egy 300-as telek, basszus, tudod mi lesz, hogy itt elkezdenek építkezni, egy társasház. Tudod, már előre lettextelve, hogy ki lesz a szomszédod, meg hogy mit építenek rá. Igen, nálunk az egy beépítetlen telek van, tehát utána már minden. Túl jó állapotban. Ajajajaj, megveszik, lebontják a házat, aztán na, ez van. Nálunk ez az egy telek volt, ami teljesen üresen állt, a többit már mind beépítették, úgyhogy ez volt a kérdéses igazából. Na mindegy, gyerekek, hát ez van. Rá kellett volna ígérni. A szomszéd alkudozott rá, de... De nem. Hát de prominens személyiség mellett van, annyiba került, hogy már azt ő se bírta. Az a baj, hogy én nyomtam fel az árat, akarva akaratlanul felnyomtam az árat a teleknek. Tehát nem is tudtam róla, de az, a létezésemmel felnyomtam az árat. Én vagyok a prominens személyiség miattam ilyen rohadt drága. Igen, add el nekem olcsóban, nem tudom, drága a telek, de miattam drága, nem érted? Most megölöm magam. Kinyírom magam, add el. Nem, akkor ez lesz, hogy itt lett öngyilkos. Igen, nem az, hogy nemzetik egy hely mellett eladó. Indul a Warrior, gyerekek? Igen, jövő héten hétfőn. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Én nagyon szeretem, tényleg már sokszor mondtam, de tényleg nagyon kedvelem ezt a műsort. Az egész formátumot tökre bírom, az eredeti japánt is, meg az amcsit is. Nem tudom, hogy mit hoznak ki belőle. Én valahol szurkolok a műsornak. Hát nagyon elrontani nem lehet, igen, mert mászni kell, meg kúszni, meg. Tehát azért nem tudsz nagyon mit elrontani, ez egy formátum. Kérdés, heti egyben rá lehet-e kapni? Hát majd meglátjuk, én is kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Csak én nem szeretnék tapsoló statisztákat látni. Tehát, hogy az amerikai, még japán eredetiben lehet, hogy más a mentalitásuk egyébként. Már az embereknek másképp állnak hozzá egyébként az egész műsorhoz. Olyan szurkoláson, olyan őrjöngés van, olyan támogatás van ott a közönség részéről, hogy ez valami félelmetes. Ez figyelj, nézd meg egy tévés. Én nem szeretem az a baj, hogy a magyar ember nem fog tudni örülni. Nézd meg, kérdezd meg a kvíz játékok mesterét itt veled szemben. Vágó is. De hány olyan nagy nyertes tudsz mondani az életedből, aki tényleg milliós tételt nyert, aki önfeletten elkezdett üvölteni, érted, aki a nyakadba ugrottak, a legtöbben hogy fogadják? Hát új, de jó, mert nyertünk. Igen, hát már más az ember, igen, olyan műsor itthon, meg mondjuk csak Németországban, hogy megnyerted az 1 eurós kulcstartót, és az egész tömeg, ez de jó vagyok, nálunk megnyertél 10 millió forintot, köszönöm szépen. Érted? Igen, ilyenek. Igen. Kicsit ilyenek vagyunk sajnos, ez nem tudom, ilyen nemzeti beállítottságunk nekünk, hogy nem tudunk igazából önfeledten örülni, nyilván nem szoktunk hozzá a kamerához, a szerepléshez, egy csomó mindent lehet mondani. Hát de ott van mégis egy tévéműsorban, tudod? Igen, tehát mégis itt van egy ilyen leheletnyi ellentmondás, kicsit frusztrál ez a kamera, de hát itt tetszik lenni, hogy forgatása, ja? Igen, azért jelentkezett, hogy egy műsorban legyen benne. Írták nekünk azt, hogy a szomszédban 70 éves fenyők vannak, írt valaki, aki ott lakik. Még az ott élő bácsi apja hozta Erdélyből. A telket két részben adták el, az egyik felére zsibongó család, ami nem baj, a fenyők kuka mennek, a másik felére holland kockaház megy, így múlik el a világ dicsősége. Ez az. Hogy engedik, gyerekek? Én a Velencén látom mindig, hogy ott mellettünk van egy ilyen nagyon nagy terület, amiben építkeznek, hogy 500 féle ház van, hogy ott nincs valaki a magyar településeken, aki azt mondja, hogy legyen valami. Nézzünk ki valahogy. Igen. Nézzünk ki valahogy, mert a kockaházakat, a Kádár kockákat 70-ben, 80-ban megépítettük. Van rá precedens bőven, hogy lehet ezekből egyébként abszolút mai megkettő. De hogy nincs egy utcakép, érted? Hogy össze-vissza építenek. Igen. És csak kimész csak az osztrákokhoz. Nem akarom megint őket. Hasonló. És ugyanolyan kis házat. Jól néz ki. És milyen gyönyörű az de egész. De tudod, az a, amikor tényleg Pesszent Lőrincen azt látod, hogy mit tudom, hogyha felültetnének egy ilyen forgószékre, bekötnék a szemedet, megpörgetnének, meg mondjuk előtte még lenyomnál pár felest, és így kiraknának a ház elé, kinyitnának a szemedet, és hello, hogy kerültem kantonba? Tehát, hogy érted, hogy egy ilyen pagoda. hogy hogy épül oda, ki ad erre engedélyt egyáltalán. Mert nincsen egy ilyen nagyon konkrét, nagyon kézzelfogható építészeti öröksége a kerületnek, de hát azért basszus, lehet, tehát hogy, hogy tudod, hogy simuljanak már bele ezek a házak valamennyire azért a sok régi közé. Igen, tehát van egy minimál, mellette egy mediterrán, utána a pagoda, utána egy parasztán, utána pedig az utána ilyen tornyos várkastély rózsaszínre festve. Van olyan is? Persze, fehér oroszlánokkal. Hát ez csodás. Kerti törpével? Nem, oroszlán. Az a menőbb. Hazi törpét már ne, de oroszlán. Oroszlán, tudod, lépcsőfett, tehát az egész ilyen. Rökőkút? Az szerintem. Belül az így. Hallod? De egyébként is nem kicsi. Tudod? Tehát, hogy ha azt madárfürdőtőnek szántak, abban a struccok fürdőtek. Hát lehet, hogy nagyot álmodott. Félelmetes. Hál' Istennek egyébként jó természetűek azok, akik ott laknak, de hogy egyébként azért tudod, így úgy megyek, mint a, tudod, mint a szódásnak alatt, hogy ilyen szemellenzővel így, úgyhogy ne kelljen látni. Ízlésbeli károsodás szenved a gyerek. És ott a szomszéd, amikor meglátta, tudod, hogy egy ideig, amikor már a tornyoknak a látványát is szokni kellett, az oroszlánokat is szokni kellett, és amikor hozták a rózsaszín festéket. Kérdezte, hogy ez alapozó, majd még áthozzák. Igen, alapozó. Istenem ad, hogy alapozó. Nem, ilyen színű lesz. A rózsaszín festék sokat elárul a ház tulajdonosáról azért. Hát azt tudnám szűkíteni. Ha Barbie. Barbie ház. Gyerek, ezt szerettem volna. Várjatok, írnom kell. Első. Írjál. Vikinek írok, hogy első, nincs kézbesítő. Első. Ezt most mondjuk mi nem értjük, de nem baj. Azt mondja, hogy első, hogy hova állsz, te hova állsz? Én ki? Te az első szint, de amikor beállsz, az első szint állsz. Ahogy lemegy rögtön jobbra, és akkor így keresztben van három hely, oda középre tegye le a Verdát. Jó. Parkolási problémák? Igen. Parkolási problémák vannak a nejemnél. De most nem, most működik a... Most működik a számkivetettek parkolója, a kinti. Működik? Nekem kivételesen? Ha? Be tudtál jutni? Be. És mondtam Vikinek, hogy ne szakörözzön, hanem egyből próbálja meg ráállni, és akkor így. Ja. Ne szakörözz, állj be egyből. Egybe. Életem. Egyből életem állj be oda. Életem állj be. Életem, tedd meg, hogy jó helyre állsz. Csak valahol állj be. De még egyelőre megy a szakkör. Megőrült a számítógépem, gyerekek. Na, annyi baj legyen majd, ha ez a helyhez áll, vagy helyre áll. Vagy kicsit nagy méretű lett a betű. Aha. Na, ez egy csúnya vírus támadott meg minket. Kimentem most a korán reggel kicsit kávézgatni itt a teraszra. Hál' Istennek elvitték. Nagyon örülök egyébként a sok növénynek, mert nagyon jó volt, csak mindig úgy éreztem magam, mint egy kukkoló a női napozó mellett, mert így kilógott egy picit a fejemből egy darab. Hát ugye nem vagyok egy emberes méretre folyamatosan emlékeztetnek is a kedves hallgatók, de hogy most így odaálltam a korláthoz, kávézgattam és néztem a várost, szólt a kellemes zene, ott volt a jó kis kávé, és figyeljetek, akkora feeling volt, most nagyon komolyan mondom. Most terasz? Aha, komolyan, kávézzál kint a teraszon. Nem mondd meg, hol kávézzak. Jó. Hát, mondjuk ez csak egy javaslat volt, akarom mondani. De miért vitték el a növényeket, ezek nem télálló? Hát dehogy is. Nem. Ja, azt hittem, hogy ezek télálló. Mert leanderek, azokat mindig alkotni. Azokat begyűjtik. Aha, nyom, azokat bár begyűjtik. Csak mondanám, hogy ugye a Horvátiában és Olasziában ez az autópálya elválasztó sövény, a leander. Egy csomó helyen. Én ezt így most esett le, hogy mész az autópályán hosszú kilométereket, és leander sor van, az, ami itthon A. irgalmatlan drága, B. ilyenkor ősszel valami sötét, és viszonylag hűvös, erre le kell rakni, hogy ne dögöljön ki télen. Láttam a magyar rendszámú autót kirakva az elkeleset, hogy ássák ki fel a leander. Persze, utánfutóval. Azt láttad, hogy az M5-ösön levágták úgy 100 kilométeren a sövényt, hogy semmi értelme, nem lett olyan alacsonyra vágták, hogy nem tompítja a fényszórót, a barmok. Majd megnő. Majd megnőtt a sövény, úgyhogy végre tudtál menni, úgyhogy nem vakított a szembe. És ilyen 50 kilométeres részen jött a vágó. Ez most annyi, biztos, hogy ezt ilyen kicsire vágjuk? Leszarom, vágj előtt, hogy menjünk, ma haladjunk már. Legalább később kell jönni megint vágni. Később kell jönni megint vágni. Beállították úgy a kasszát, tudod, ezt ilyen géppel vágják, hogy levágta olyanra, hogy effektíve belevakulsz a szembejövőkbe, és 50 kilométeren keresztül úgy van levágva a sövény. Hát annak az az értelme. Hát ezek nem normálisak, hogy tudjál refizni, meg a szembejövő az a tompítottal se vakítson. Ugye van, ahol fal van, vagy háló, vagy növény. Az M5-ösön úgy levágták, olyan kicsire, hogy nem látsz, tehát nem tudsz rendesen vezetni, mert megvakulsz szembe. És így 50 kilométeren. Hát ez egy 10 év, és újra megnő, tehát nem gond egyébként. De ez viszont jó megvacsoltos, hogy nem, a palánkot is viszem el, olyan alacsony. Szikrázik, jó, hogy szikrázik. Alul palánkot viszi el a tetét. Emeld a kést feljebb, de nem. Nem is értettem. Na mindegy. Jól van. Ígyunk egy kávé, gyerekek, jó, én azt mondom, hogy szóltok hozzá. Jó. Péntek ide, péntek oda. Nekem egyik kedves hallgatónak vissza kell jeleznem, hogy jó a Fate No More kazett, amit kaptam ajándékba. Egy pár héttel ezelőtt képzeljétek, pár héttel ezelőtt játszottunk bele adásba, és akkor elmondta, hogy neki vannak ilyen audio kazettái. És hát kinek van az országban egyedül audio kazetta lejátszó cucca, még nekem az antikváriusokon, vagy nem, hát hogy hívek őket a bizományisokon kívül, hát nekem. Aztán beküldött nekem ide egy Fate No More kazettát, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Angel Dust, az albumnak a címe, nagyon szeretem amúgy, tökéletesen működik. Tegnap meghallgattam. Sportolás közben. Üzembe helyezted a kis magnódat. Persze, úgy szól, mint az állat egyébként. Van rajta, basszus kiemelő? Van, megabassz. Megabassz, igen. Vagy boost, az volt, emlékszete. Megabassz, vagy boost, vagy megabassz. A megabassz az már duplán jó. És én azt soha nem értettem egyébként, hogy minek kell egyáltalán rá. Tehát miért nem az van, mert ugye annyira rosszul szólt nélküle, hogy az valami félelmetes. Ráraktad a megabasszt, és onnantól akkor volt normálisan. Tehát, hogy szerintem igazából nem az volt, hogy van benne megabassz, hanem van benne egy normál, egyébként egész korrektül szóló rendszer, és azt butítják vissza. Így van, azért, hogy legyen egy igen, extra, hogy legyen, hogy rányomod, és akkor hú, de jól szól. Hú. Na, a Balázs közben elment kávézni, jelentkezzetek a játékra. Gyerekben még itt vagyok, fizikailag már nem. A teste még itt maradt. Igen. A tekintetem már a forró kávét figyeli, hogy csurog le a kávé. Jövünk mindjárt, jelentkezzetek játékra, aztán itt vagyunk nem sokát. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan. 2 perc múlva álló mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Milyen jó hírek vannak így reggel a híradóban, nagyon, nem? Tehát nagyon vidám, így az emberi nézi ezt, és idáljó, hogy nem is érdemes nézni, inkább ki kéne kapcsolni, mert egy pozitív hírné csak, hogy meghalt, megfulladt, összezurkálták. Tehát elképesztő. Kezdődjön jól a péteket. Igen, megnézed, és az életkedved elmegy. Zsülci, valami nem stimmel ezzel a géppel, hidd el, most vírus van. Valami pornovírus terjed, nézd meg. Az jó. Uh-huh. Zsül, az jó. Nézd meg. Ne, innen csak nézz át, ne gyere körbe. Basszus, vett ki belőle a pendrive-omat. Arról ez csak a gyűjteményese Janinak. Ilyeneket csinálsz, a vírus nem ilyen volt. Jó, ezt nagyon gyorsan tedd helyre, jó? Valamit csinálj. Tehát vagy adjon rendes pornót a gép, vagy érted. Valami pornóvírus terjed át. Vagy az egyik, vagy a másik, hogy tiszteljön át. Igen, de a pornót nézel, és vírusos. És itt látod, itt van ez mi? Tehát ez nem csinált eddig ilyeneket. Látod ezt? Kinek a gépet adta be? Adjad az újat, melyik volt? Egy vonalzott? Úristen, ez egy új, ez nem egy láb. Na tessék. Ne. Eresszük el. Eresszük. A postást? Nem, úgy általában ezt a típusú, az ilyen típusú híreket most ma. Jó, csak jó hangulatot, tényleg csak pozitív. Csak pozitív dolgokat állni? Ilyen dolgok. De nem mehetsz el a világ mellett. Például, és előre figyelmeztetünk mindenkit, akit ez a dolog érint, aki kedves hallgatónk megírt, és nagyon-nagyon szépen köszönjük neki, hogy ma van a No Brady Day. Úgyhogy... Milyen napom ma? No Brady Day. No Brady Day. No Brady Day. Igen. Úgyhogy most... De én mit csináljuk, hogy én állandóan vagy Brady? Hát most érted. Hagyd becsomagolom. Ez mit jelent, hogy No Brady Day? No Brady Day? Tehát, hogy nincs Brady? Ma nincs. Tetszik egyébként. Én meg tudom állni, de semmilyen formában nincs. Szerintem semmilyen formában nincsen. Jó, csak... Te diéta van most, Bré diéta. Bré diéta, jó. Azért írja meg, hogy milyen tudományos alapokra helyezi ezt a mai napot egyébként. Tehát, hogy hol kik indították, igen. Pornovírus, hogy lehet elkapni, kérdezi egy hallgató. Na jól van. Szeretnéd. Azt mondja, van már felirat a Rocco filmen? Nincs. Nincs még, én is már nagyon várom, hogy legyen. De a film már fenn van. Ínyencek már leszedhetik egyébként. Na jó, de hát azért az... Mindenki más meg... Olaszul van, gondolom, nem? Remélem. Hát azért az kell egy kő egy felirat így nekünk. Van. Tök fura lesz hallani, hogy Rocknak van hangja. Hát... Sose hallottad végig. Nem. Nem nagyon hallgattad, meg nem is voltál rá kíváncsi. Nem azért részt. De nagyon sokat nem beszélgetett a lányokkal. Ez egy dokumentumfilm Rockról egyébként izgalmas, meg érdekesnek tűnik. A felnőtt filmek császáráról van szó, az császáról, akinek egyébként a magyar származású felesége is van, tehát érintve is vagyunk egy picit így ilyen tekintetben, és hát állítólag nagyon-nagyon komoly dokumentumfilm, tehát hogy aki mondjuk arra a vonulatra kíváncsi, illetve aznak a vonulatnak a hátterére kíváncsi, aminek a révén ő világsztárrá vált, mert egyébként minden tovább mindenki lehet mondani, hogy ennek a műfajnak ő az egyik világsztára, az mindenképpen nézze meg, mert nagyon jókat lehet róla olvasni. Tehát, hogy inkább az ő démonairól szól, mint sem. Ha, tehát pornót nem látunk benne, ha valaki nem, ez nem, nem, nem, ez nézni. Inkább az ő lelki világára, meg hát magáról a műfajról, meg erről a munkáról, igazából, meg erről az iparágról szól. A legjobb hozzászólás tegnap olvastam, vagy tegnap előtt olvastam az Encore-on a filmmel kapcsolatban, hogy nem gondoltam volna, hogy egyszer egy Rocco filmek a feliratára fogok várni. Igen, hát igen. Kevésbé, igen. Nem nagyon volt dialógus központú, vagy dialóg központú a történet, igen. Na, hogy állunk a játékunkkal? 3-1-re megnyertük a hetet. 3-1-re osztuk. Igen, úgyhogy 19-16 a heti összesítés. Minek játszunk még? Ennyi, el kéne engedni, én is azt mondom. Nem. Mindegy, egy ajándékcsomagot hadd adjunk még ma. Hát, ha valaki még ma nyer. Becsukom a táncoló fiatalokat. Jó, hát akkor megnézzük, hogy kivel játszunk a héten utoljára. Már itt is van egy. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető. Négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Itt vagyunk. Hello, hello. Szia, szia. Jó reggelt, szia! Honnan hívtál minket, János? Én most Neudörfülből, Ausztriából jelentkezek. Ausztriából. És ott is élsz, ismét vagy csak kinek igen, jön? Egy hallgató. Uh-huh. Nem, Sopronban. Sopronból jársz át. És milyen munkád, mit csinálsz kint? Postázunk. Ugye a héten beszéltetek ugye a csomagkiszállításról, úgyhogy na. Postázunk, úgyhogy ez pont aktuális lesz. De az osztrákok időben megkapják a csomagokat? Tehát karácsonykor mindenki tud bontogatni? Vagy úgy járnak, mint a magyarok, hogy nem bontanak muszáj, semmit? Muszáj. Mm-hmm. Tehát itt nem így működik mind otthon. Tehát itt úgy érdekes egyébként, mert ugyanúgy, ahogy Magyarországon rendelnek csomagot, itt is rendelnek csomagot, de szerintem háromszor annyit, mint otthon, mert ugye ezek, vagy hát az osztrákok kicsit kényelmesebbek, mint mi otthon, és mégis megkapják időbe. És én csomagküldő cégnél vagy, vagy akkor klasszik postás vagy? Hát nem, este postás, így van. Este postás. Egyszer beszéltünk egy hallgatónkkal, akik ezt családi vállalkozásba csinálják, fér és feleség. Először a fér ment ki, aztán pedig a feleség is csatlakozott. Mindenki postás hozzá. Lett. És mindenki postás. Az osztrák posta kötelékébe álltak. Uh-huh. Hát és gondolom, hogy sokszoros a fizetés a magyarnak nyilván, nem? Így van, így van. Mik annál nem nehéz sokszorosat keresni, mert egy postás... Háromszorosra, de hát így van. Mennyi? 80 nettót keresni magyar postás nagyjából? Tehát, hogy igen, és akkor lehet, hogy sokat mondtunk, 100 körül. Nem. Mit kapnak Magyarországon? Igen, bértárgyalásokon örök érv a másik oldalon. Ha ne ott a nyugdíj. Igen. És akkor hazai Sopronba itt alszol, és mész ki reggel? Így van, hát figyelj, 20 kilométerre lakok, tehát... Oh. Tök igazad van, hát az nem egy... Csinálni, hogy minden nap ingázva. Az nem egy komoly távolság. Oké, okay. Na jól van, kivel játszanál? János, még így utoljára a héten? Veled játszani, pont. Mm. Nem jó az arány, a heti arányom. Mm-hmm. Egyet vagy kettőt játszottam, de mind a kettőt elbuktam. Nem, egy hát ezért engedjük fel szerintem, tehát... Ma nagyon morcos pedig, nem biztos, hogy jól választottál. Az előbb is az előbb megszólás végén is hallottad, hogy mondta, hogy bezárja a táncoló fiatalokat. Mint egy kőkemény rendőrkapitány a buli negyedben. Igen, a Kazinci utcából jöttem egyenesen. Na jó, figyelj, ha megnézzük, akkor essünk egymásnak, jó? Jani? Jó, 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. De valami vicceset kérdezzél. Valamivel próbáljál fölrázni. Kérdezzél, folytathatjuk a beszélgetést ott, ahol az előbb abba hagytuk. Hol hagytuk abba? Mert is beszéltünk, a postánál. Mióta vagy kint? Postáról. Te hallatok ti egyébként engem? Rendesen? Persze. Na most itt jöttem. Elég gyenge trükk. Okay. Mióta vagy kint? 2 éve dolgozok itt a postánál. De egyedül vagy a pároddal? Előtte. A párommal vagyok, de ő most babázik, mert van egy 4 hetes kisbabánk. Ó, hát gratulálok, hát az nagyon szép. Mi a itt neve? Végzek az első műszakkal, jön a második műszak. Hát akkor kevesebbet alszatok. Mi a neve? Azt kérdezted? Így van, hogy mi a neve. Sophie. Hallottad már ezt a nevet? De miért nem Marbi? Miért nem? Azért, Sophie. Mert a Sophie sokkal jobban tetszett nekünk. Jó, kimondtam a poénét. Miért nem Marbi? Miért nem Marbi? Na végre, van egy ajándékcsomagom, ez az? Na. Van, igen, hát nem vagyok túl benge. Nagyon boldog vagyok, ha nem gondoltam. Ne, János, jól toltad. Nem gondoltam volna. Tök jól toltad, de lassan megfontoltam, de ja. Szépen. Szerintem jó játék lett volna, hogyha a végén nem durran be ez a nem. Igen. Kis Szofi, kis Marbi. Marbi. Lecske. A kis fecske. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot. Jó, megkapod. Köszönöm. Reméljük köszönöm, hogy még idén odaér. A postán. A magyar postán múlik, hát meglátjuk. Köszi neked. Köszi szépen, sziasztok. Ciao. Hello. Egy románc eredménye volt a kis Sophie. Aki Sophie, igen. Na gyorsan egy közlekedési hír. M1-es, M7-es bevezetőjén egy autó szembe jön a forgalommal, gyerekek. Az hogy sikerült? Hol tudsz átmenni, ha kifelé mész? Hát, biztos el tudod nézni egy pár felüljáról, nem tudom, ott azért van ott a Tesco-knál, meg ott az IKEA-nál, azért ott a rosszul keveredsz, vagy rosszul mész valamerre, ott azért rá tudsz kavarodni, de nagyon el kell nézni minden esetre. És mit gondolhat közben? Mindenki hülye. De nem tűnik föl? Vagy így nem kap azonnal? Hát beszéltük egyszer, rossz oldalon van a korlát, tehát hogy pont érted, mindig bal oldalon van, egyszer csak jobb oldalra került, tehát hogy én nagyon fura, ezt sose értettem. Jó, hát az emberek van már az a kor, amikor annyira, nem tudom, figyelmetlen vagy idős, hogy egyszer nem úgy működnek a reflexek, nem? És egyszer nem veszi észre. Nem veszi észre valószínű. Na, egyébként komolyra fordítva a szót, ez a bizonyos Nobre Day, amiről beszéltünk, ez a melltartó nélküli világnap, ami idén péntek 13-ára esik. Ja, hát azt hittük, hogy Bré. És nem. Tehát legalább egyhítik a péntek 13-át, az egyrészt jó. Igen. Nem a péntek 13-án. Másrészt pedig a Márák kockázatának a jelentőségre is felhívják a figyelmet, mert hogy azt mondják, hogy a melltartóknak a viselése megnöveli ezt a kockázatot. De ez kicsit szexista, ebből mindenkinek megint az jut eszébe, hogy akkor stiröli a nők mellét, mert ma senki nem vett föl melltartót, nem a Márákra gondol, hanem arra, hogy hogy lehet akkor megstirölni a kolléganőt, aki ma a Nobre Day-be bejött melltartó nélkül. Tehát, hogy miért nem találtak valami, nem tudom, tegyék ki egy kék szalagot, igen, vagy egyszerűbb fölhívás. Valami egyszerűbb, ez a melltartó nélkül nap, ez annyira szexista, hogy ez igen, igen. Picit olyan, mint hogy egy férfi találta volna ki. Na, mivel hívhatnánk fel a figyelmet? Vegyétek a melltartót. Erre a súlyos problémára. Mondjuk legyen az, hogy, ugye? Igen, ne veszitek a melltartót. Ezt nem is mindig veszed észre, hogy nincs rajta melltartó, ez úgy kéne jönnöd dolgozni, hogy így lengeted a melltartódat, mert azzal hívod fel a figyelmedet a melltartó. Igen, ráadásul ez nem átlátszó a fölsőd, vagy nem is lenge, akkor nem is nagyon látszik, hogy nincs rajta melltartó. Nem olyan, mint egy ilyen feminista csapda. Tehát, hogy kitaláltunk valami szépet, valami jót, aminek nagyon jó és nagyon pozitív az üzenete, de majd ti majd mocskos disznók, majd biztos majd jöttek a megjegyzéseitekkel, meg majd beszólogattok, meg majd nézegettek minket. Azt az időjárás jelentő kislánya TV2 még nem tudta a Nobre Day-t. Lehet, hogy ezt, mert egy hétre előre veszik fel ezeket. Biztos. Az is lehet, hogy konzerv időjárás jelentett, nem tudom, de egyelőre nem. Egyelőre nem látom rajta, hogy ő vette volna a lapot. Oké, van más közlekedési hírünk? Látok valamit? Semmi? Közlekedési hír? Semmi. Hát akkor ezt megtámogatjuk. Mi köze van a melltartónak a Márákhoz? A kialakulásában szerepet játszott. Mert? Hát a tudományos magyarázatot azért ne tőlem kérdez, de állítólag ez van, hogy azok a nők, akik kevéssé hordanak melltartót, azon társaik a szemben, akik viszont sűrűbben, kevésbé lesznek mellrákosak. Akik nem hordanak. Igen. Tehát gondolom, itt a folyamatos nyomás, meg elszorítja, meg valami ilyesmi lehet. Hát most... Aha, tehát hogy... Na, jön az Anna, azt mondja, hogy nem, hülyeséget beszélünk. Jó, hát keretek közé, neki testhez állóbb ez a kérdéskör. Keretek közé szorítod a melleidet, és ez betegséget okoz. Igen. Színűleg, igen, nem tudom. Én szerintem el kell menni szűrésre, ez ilyen egyszerű, és jó méretű melltartót kell választani, amiben nincs összezsugorítva a melled. A nők nem tudnak melltartót venni, nem általánosságban mondom, nagyon-nagyon sokan küzdenek ezzel, hogy nem jó melltartót választanak. Hát a kosár és a körbelévő méret az nem stimmel. Aha. Igen, tehát ha berakod egy olyan push-upba, ami a nyakadig fölnyomja, hát az el tudom képzelni, hogy hosszú távon nem vezet jóra. Aha. Ennyi. De egyébként el kell járni szűrésre, ez ilyen egyszerű, egy életkor fölött meg pláne el kell járni. És akkor észreveszik időbe a bajba. Aha. Jó. Mit csináltak a férfiak ebből? No Bré Day. Tehát, hogy... Hát, hogy kukucskálhatjátok a cicit. No Bré Day. Állítólag a franciák találták ki, és ilyenkor, hogyha a férfiak is akarnak csatlakozni, akiknél ugye mondjuk a melltartó viselése viszonylag nem annyira elterjedt, lilát kell fölvenni, lila szint. És akkor ezzel jelzett, hogy együtt érzel is. Kifeletet kívülre vegyem föl? Az mit? Úgy még jobban jelzem, ha mit? Kívülre venném. Ha kívülre föl. Veszel egy lila melltartót? Igen, mert hogy akkor nem látod, hogy lila. De nem jó, ne legyen rajtad melltartó. Nem, rajtad ne legyen melltartó, jó. A Peti viszont vegyen fel lilát. Jó? Nála ez nem jelent komoly problémát. Ha telefonálok rögtön. Jó, hogy nem zöldet a zöld sasokért dobognak szíve, akkor mondjuk ez problémás, de hál' Istennek ő úted rúg. De milyen szerencsé, most 15 fok van, és nem mondjuk, amilyen október közepén szokott lenni, vagy már vége felé mondjuk -3, vagy nem tudom, 2 reggel. Tehát ezt tették volna mondjuk májusra is, nem? Igen. Amikor azért reálisabb, hogy nincs rajtad melltartó. Itt sokkal hangsúlyosabb október, igen. Nobre Day, ez a boxer nélküli nap a fiúknál egyébként. Azt írja valaki. Kevésbé látszik, ha nincs alattatok gatya. Hát igen, a melltartó azért az látványosabb. Na jó, van, elmegyünk hírezni, aztán jövünk mindjárt. 3 perc, a pontos 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, Balázs tessék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Én nem tudom, mit csináltam, de megint nem ittam meg a kávémat, illetve meg is csináltam a kávémat. 7 óra után 12 perccel, de egy jó zabot csináltam magamnak. Megéheztél, inkább bandakac mostanában. Így van. Jó, így van. Az, nagyon rendesek a kollégák, mert mindig megkérdezem, hogy adnak a tejet, és mindig adnak. És most adnak, éppen igen. Laurát kérdeztem meg, hogy Laura, adsz egy kis rizs tejet? Pont evett azért, de bólintott én láttam. Köszönöm! Szerinted 10 után válaszolni fogok kérdésre, ha most hallott minket. Olyan odaadó, akkor majd mondom olyan odaadó. Soha senki nem ellenkezik, hogy vegyek egy kicsit a tejet. Nagyon rendes kollégák vannak itt. De mindig megkérdezem, tehát mindig átkiabálok, de hát a csend, hallgatás, beleegyezés. Nagyon rendes volt. 4-es, 6-os Vili nyugatitól Blaha irányában nem közlekedik áramszünet miatt, egyenesen egymás mögött állnak a villamosok a nyugati előtt. Ezt Mazsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Ezt most már varjáljuk, tehát közlekedés mondok, de időjárás Dagyar jelentünk. Jó, most mondj egy kis időjárás, de jelentünk rá közlekedés, mindenünk van. Vasárnap, amikor futni fogunk, 23 igen? fokban fogjuk mindent csinálni. Nagyon jó, szél, és ez mától így van, tehát egész hétvége ilyen lesz. Tökéletes. Nagyon menő. Mi? Kocsival betokálni a sátorod? De elintéztük neked a VIP-t. Jó, azért csak nem. Jó, és akkor amikor én indulok majd, mert ugye váltóban futjuk, én vagyok az utolsó, egy telcsi neked. Onnan, egy telcsi, vagy onnan... akit leváltott és már megállt, hogyha neked neked bő egy órád van onnan. Még tehát minden le lesz zárva, úgyhogy... De hátulról tudsz támadni. Mindig hátulról támadok. Gyerekek, rutinos vagyok, mindig hátulról próbálok. Mindig hátulról támadok, az jó. A segg a lélek tükre, hogy szoktak. Abban nincs ellenvetés. Így van. Tisztaság, tiszta hát, hogy szokták ezt mondani. Na, beszéljünk egy picit a futásról, és akkor... Mindent akkor... elmondtunk, ami fontos volt. Tényleg? Úgy érzel. Szerintem nagyjából kimerítettük, de mondhatsz még pár mondatot. Bár már mindenhol elmondtuk, meg kitettük, de mond. Mi is ez most? És kitetted már? Mit? Na, ez az. Ja. Úgy is olyan üres a Facebookod, érted? Egy fotó lett volna ahhoz a nyomorult bejegyzéshez, hogy fáj a fogad, hogy ott ülsz, és a néni kihullott. Érted? Egy padlón fekvő néni a Facebookon, az mindent visz. Egyébként tényleg, hát tessék maradni, mama marad. Úgy, köszönöm szépen, innen, tessék felállni. Figyelj csak, és úgy, hogy te meg mosolyogsz mellett, hogy jaj. Mindjárt megyek be a fogorvoshoz. A néni már kidőlt, igen. Most én jövök. Rohadtul be vagyok szarva. Ti hogy vagytok a fogorvosra? Igen, hát ha már az ember Facebookozik, Facebookozza rendesen, nem? Szóval akkor már... Nem, neked megbocsájtanak minden, de hogy például az a bejegyzés, az egy fotóval lett volna. Twittert fog használni, mert a Twitteren mennek csak a kiírások. Hogy ez csak úgy kidobsz valamit a Twitterre, igen. A Twitter az, igen. Amerikában népszerű. Attól függ, hogy melyik generáció tartozik. Azt a fél kiló zabot az ajkadról vedd meg össze. De jó, mindig így eszem. Az a baj, hogy az injekciótól még a fél arcom le van bénulva, úgyhogy baloldalt nem értem, hogy mi van. Létszi a banándarabot, banánhéjat, narancsot, szőlőt, mazsolát, datóját látok a számon. Csak szóljatok, mert teljesen érzékeltem még a baloldalam. Ezek az új előremutató dolgok, ezek számunkra is azért nagyon sokat jelentenek, meg tényleg egy tök jó hozadéka ennek a műsornak, mert így tudjuk tartani veletek a lépést. Tehát, hogy így divatban, frissességben, aktualitásban, érte. Ha ez megy, akkor várja. Azért tegyél egy össze. Ne haragudj, a gyerekek a kocsiban vettem észre, hogy a baloldalon benne maradt a fogkefe a számban. Egyszerűen nincs. Ha jól áll, azt mondta, Doki pár óra az érzéslenítő, nem tudom, milyen ideget fúrtál, de egyelőre olyan vagyok, mint nem tudom, Walter Matthau, úgy a baloldalom kicsit lejjebb lóg egy 4 centivel lejjebb van a baloldalom, kicsit spánieles. Spánielesben nyom egyelőre, nem akarnak az érző idegek visszajönni. Hát nem tudom, milyen injekció volt ez. Minden esetre elvágta a fájdalomérzetet, az biztos. Csak nem, amikor húzták, de most igen. Olyan vagyok, mint a luxus feleségekben egy botox parti után, kicsit természetellenes a mosolyom. Boldogan, csak nem tűnik nagyon természetesnek a boldogság. Nem kellett volna kidobni a fogat egyébként. Hát, a fogtündér, azt meg kellett volna, hogy találja, és akkor kaptam volna valami ajándékot. Hát azért nem keveset kaptál volna, hogy elmesélted, hogy mekkora volt. Itt az egy bölény fog volt. Az egy bölény fog volt, ami kijött belőlem. Figyelj, ha már divatról beszélünk. Ha már, legyen az. Figyelj, a lejjeden megigazítottam egy picit. Gyűlölöm ezt a szót, kérek, használj bármit. De nem. A lejjeden? A nagyon-nagyon fontos, hogy az asszonynal megyünk buliba. Az asszony viszem ide-oda. Látom, hogy reggel bejöttetek az asszonynal. Én annyira utálom, nektek is vannak olyan szavak, amiket utáltok? Nem, mert olyan... Rosszul vagyok az asszonytól. Asszony, megyünk az asszonynal, tudod, mintha valami táska lenne, akit igen, vinni mint kéne. Igen, mint a birtokod lenne, a igen. Tulajdonod, ilyen fú. Hova mentek asszony. Este, megyünk az asszonynal valami buliba. Akkor mit használjunk a Viki? Párod? Párod, feleséged, csajod, mit? Életed bármi értelme. Jó. Nekem az életed értelme, azt tetszik. Az én életem értelme, önmagam vagyok, János, azt nem felejtsd el. Reggel, amikor jöttél be az életed értelmeddel, értelme magaddal, akkor jöttél be egyedül. Az elég önző vagyok, az életem értelme én legyek. Úgyhogy. De a párod az jó. De mondd Vikinek, mert szerintem mindenki tudja, hogy a Viki kicsoda. Tehát, hogy már nem kell ezt képbe tenni. Jött reggel az asszony, akkor... Nem, a nejed. A nejed, igen. A nejed, aki az asszony. Hogy észrevettem, hogy hát hogy picit be van akadva itt a nadrágába a felső ének. És gondoltad, hogy pisilni volt, a rosszul kapcsolta vissza. Vagy bármi történt, és akkor jeleztem neki a magam visszafogottságával, hogy ott valami probléma van, és aztán ő meg jelezte nekem vissza, hogy ez egyébként direkt van. Tehát, most ez, várj, már megint jeleztem neki, mellettem az valami? Elkezdtén nyúlkálni és tapizni a vitát. Nem, hát kihúztam. Jó, hát most kihúztam. Nem lehúztam, nem letoltam, nem letéptem, hanem kihúztam. És így ő meg picit rosszalóan így jelezte, hogy hát ez divat. Nehogy aztán Harvey Weinstein legyél, érted? Nehogy aztán oda jussál, mint Harvey Weinstein, ja, hogy ott húzkálod más nők blúzát, bár neki több van a rovásán, azért az is kemény. Kemény ügy. Én kis hatalmú perverzió. Figyelj, ez egy nagyon egyszerű dolog. Ahogy a Viki sem szól bele, hogy hol vegyél vega kolbászt, meg melyik vega étterembe vigyél haza kaját. Neked se kell öltözködési tanácsokat adni. Na de, hát, hogy mert a tejútrendszer két végén vagytok. Uh-huh. Én is elfogadtam, hogy a feleségemnek egy sokkal több mindenben jobb ízlése van, mint nekem, és akkor még volt ilyen, hogy amikor bementünk az IK-ba, és az nem. És szerinted nem. Jó, akkor tolom a kocsit. Ja, tehát vannak dolgok, amiket így van, el kell fogadni. Még nekem ez... kék táskát hozhatok? Igen, nekem ez nagyon nehezen ment, amíg rájöttem, hogy egyszerűen vannak emberek, akik jobbak bizonyos dolgokban, mint én. Akiknek van ízlésük, azoknak nincs. És sajnos, neked is el kell fogadni, hogy nem tudsz nagyon öltözködési tanácsot adni a Vikinek. Figyelj, ez nem egy tankcsapda póló, hogy ez csak így hord magadon, és akkor így alákapjon a szél, és akkor csak így lógjon rajtad. Ezt a blúzt, ha kicsit betűröd, igen, az egyik oldalon, itt az övnél ilyen csípő magasságban, akkor az egésznek lesz egy ilyen kellemes esése, itt egy kicsit így megáll, esik. Látod? Az anyag. Ha egy kitűröd, aha, mindenhol, akkor tényleg úgy néz ki, mint egy kinőtt pantera póló. Úgy gyártják. Igen? Érted? Ez begyűrésre van gyártva. Aha. Tehát ha nincs begyűrve... Még nem fájt annyira, de most a panterán betaláltál. Ez úgy néz ki, mint egy ez úgy néz ki, mint egy kinőtt oszciánpóló. Kinyúlt oszciánpóló. Most kezdesz a tolerálható határon túlmenni. A panter azért most betalálsz. Kicsit ezt így oldalt betűröd, és akkor ettől lesz egy ilyen kellemes esése a történetnek. Viki találta ki, vagy ez egy ilyen világ? Nem, figyelj, én is hordom úgy a pólót, hogy középen itt az öv fölött egy kicsit a pólót betűröd. Oldalt ugyanúgy a póló rásik az övre, de kicsit látszik az övet. Tehát ezzel a hülye begombolt inget. Az azért jó, mert akkor az ember mindig így látja, hogy nem vesztette el az önbehúzós kulcstartóját, nem? Igen, vagy a nyakba akaszos pénztárcáját, ami mindig a nyakadba lóg, és azért veszel föl flannel inget, hogy ezt eltakarja. Műanyag gurig, a nyakadba. De figyelj, ezeket tényleg ilyen divat diktátorok találják, akik így kreálják, meg formálják a divatot. Ez nem kell divat diktátornak lenni. Palvin Barbie kiszállt valami limuzinról, kicsit hogy hívják, a beszédővel hajnal kettőkor, és be volt akadva a blúza, és akkor valaki így látta, és hú, de most a minden itt. Nem, ez szerintem csak egy pici stílus érzék, hogy veszel föl egy övet, egy pólót, ja, egy zakó, milyen színnel. Tehát az, igen, de ezek azért stílus, neked Bakos Ferenc mind. Stílus érzék. Óvatosan a következő zenekar névvel, jó? Nem akarnak összezárni, de legközelebb, mint amin a pörkölt szaftos obituári pólódba bejössz. Na most, gyerekek, hóra. Meg a pörkölt szaftos obituári pólódba itt bejössz, érted? Az obituárit azért már nem hagyom téged. Nem, szóval hát más. De ezek csak ilyen kis pici dolgok, hogy milyen kiegészítőt mivel, hogy egy fölsőhöz, hogy milyen nő, vagy milyen... De ezek nem drága, vagy nagy dolgok. Légy szíves közben, mert hogy egy picit fogod a ritmusat, elkezdek Horváth Pista számokat énekel. Figyelj csak, hogy de ez olyan, mint amikor fel volt tekerve, vagy fel volt hajtva a farmer nadrág az egyik lábszáradon? Ez is olyan? Az is Nem, sose hordunk más színű tornacipőt, mint Csiszár Jenő, nem. Tehát meg tudjuk különböztetni az ízléses dolgokat a gucustalan dolgoktól. Nem csinálunk ilyet, hogy felemázóknit veszünk föl direkt, mert mi nagyon divatosak vagyunk. Felemást is hordod, mert színeseket nem, hordod. Nem, hát csak ez valaki így csinálja, egyik lábban fehér, másik lábban fekete. Azt nem csináljuk. Na de ha már divat, olvastátok, hogy Amerikában őszültetnek, direkt őszítik magukat a férfiak? Mert hogy, állítok, ez baromira bírják a csajok. Nem mondod, hogy divatos lett Búzes Anyi. nem. bánatos volt, hadd védjen meg. Sanyi sose volt divatos. Csak mikor házról házra ment, és valami mosóport adott. Az volt ő? Ah, persze. Ő az volt tőle. Tix Sanyi. Ő volt Tix Sándor. Persze. Mondjuk abból megvette fél tihanyt. Meg de igaza is volt. Ki nem, ment, ki nem lett volna Tix Sanyi egy szabad szemmel látható összegér egyébként. Teszem hozzá. Másik meg tudjuk ki. Igen. A mai napig, ha megyünk valahova. Akkor még lőrincek nem voltak. Figyelj, koncertre megyünk, az mai napig is az van, hogy a Sanyinak biztos, hogy valaki mondja ezt a Tix Sanyi. Nem mondod. De még mindig örül neki? Ő mindennek örül. Hát ja. Ő rendes fiú. Tökre örül annak, hogy megismerik, meg emlékeznek még rá. Figyelj, tök jó. Na, szóval, hogy szándékosan őszülnek a férfiak. Mert az őszhaj, azt mondom én, ugye, mert én vagyok az itt közületek egynek. Igen, te már nincs ez is ezüstrókásodsz rendesen. Ez tekintélyt parancsol, szeretnek a nők, azt mondják, hogy de jó érett férfi, már megáll, érted? Tökre egyetértek vele. Szerintem ez a férfiaknak egy nagy parája, ez az őszülés. Nekem is az volt, amíg nem jött meg az első őszhajszál, és most már tele vagyok. De. És aztán úgy rájöttem, hogy a fodrásznál mindig, amikor vágják, hogy így elkérem, majd így fölemelem a fölön, nézem, és egy kicsit így megnézem. És akkor rájövök, hogy hát igen, így múlik el a világ dicsősége, de már nem zavar. Tényleg, nem, a vállamról meg az ölemből kiszedem, és így elmorzsolom a majomat, és látom, hogy... Egyetegével fölaprózod, és felszívom. Nem, már betépve megyek a fodrászhoz, ott már nem kell semmit szívrom. És megnézed. Meg, mert régen nagyon zavart, és rájöttem, hogy figyelj, nem ezen múlik. Hány érted kopasz embernek van nagyon jó csaj. Nem, tehát a szexualitás, meg az illat, meg ez már nem azon múlik, hogy milyen színű a hajad. Úgyhogy én ebbe abszolút beletöröttem. Meg hát itt őszül, érted, napról napra, pésma pockosodik. Mr. Ezüstróka. Soha nem zavart. Engem soha. Nálunk családi vonás egyébként ez a korai őszülés, tehát hogy mi? Mit? 50 éves vagy hol korai? Azt mondja az Anna, de már nem most Marokkos kezdtem. Túlzás a korai az 50 éves korod. De én már 40 évesen is ilyen voltam. Nem 40 évesen is ilyen korai, szakál is minden. Ez egy picit olyan Erdély Monikás csapás irány volt. Korán kezdett először, Feri, bocs, te mindjárt 50 volt. De nem, már 40 évesen is. 40 évesen azért még nem néz meg. 40 évesen azért még nem látod rajta, hogy ősz. Gyerekek, bocsánat, a genetika barátom azért ennek ellenére. Is. De ha a szakállat megnövesztenéd, lehet, hogy nálad is ez lenne, mert a Feri ráerősítette szakálával. És hogyha a Ferinek nem lenne ekkora szakára, meg folyamatosan vágnám, borotválnál, akkor szerintem nem lenne ennyire feltűnő, hogy őszül. Akkor itt oldalt ősz vagyok már. De érdekes egyébként, tényleg a pasiknak ez nagyobb parány, mert csajok szerintem is bírják. Igen. Tehát van benne valami ilyen apás, odabújós, jólopukis, lehet, hogy erre finnországos, mikulásos, ölbeülős, nem ilyen tekintélyi parancsoló, nem ilyen? Teljesen a pedofil volt. Nem jön be az ősz. Dehogy nem így, ahogy te mondod, hanem nekem úgy jön be, hogy sármos. Tehát, hogy sármos. Hát a Feri a magyar George Clooney. Jaj, ne. Kicsoda? A magyar George Clooney. A mi Feri. Mi ez egy Kiskegyed magazin? Vagy mi ez a hülyeség? Sármos, de rohadt. Olyan, mint a... Igen, kicsit sa vagyok, kicsit. De a miénk. Nem, de tényleg. Jó, van benne. Most, hogy nézem, így egyre jobban, egyre George-osabb. Ő a magyar George Clooney. A hajban mi? Igen. Nem, úgy egyáltalán. Hogy a George Clooney nem szemüveges például. Onnan tudod, leveszi a pesmát. Ilyen apróságokkal. Ne robol, az már nálam nem játszik. De miért? Szokott is napszemüveget lenni. Vedd le, George. Vedd le. De ő mi, az, hidd. Most szerinted az? Hát szerintem inkább a szlovák Erosz ramazott itt. De az jó. Sokkal inkább. A csehszlovák ramazott itt. Piukepoj, piukepoj. Igen, de ne is, hogy ég, ne is ramazott itt mondjál, hanem érted, hogy így kell legyen. Toto Kutunyó. Egy picit igen. Az ügyesödő Toto Kutunyó. Nem olyan vagy, mint az Albán Delhuszag jól. Hát Johnny azért milyen jól néz ki. Ő jól néz ki, neki nagyon jó genetikája. Igen, meg jó a plasztikai sebésze. Ja? Azért, most ezt miért kellett? Az előbb az obituári, most meg belerúzta Johnny. Hát azért Johnny jobban van a botoxal, azért az látszik rajta, hogy azért... De tényleg? Hát találkozom vele azért, igen. De barom jó a genetikája is egyébként. Igen. Na, de akkor kipróbáljuk ezt? Ugyanis rákészültünk erre a dologra. A hírek után hoztunk... Ja, azt hittem, hogy vegyünk le, mit tudom én, a gerinc velejéből valamint a Ferinek, és felkérdezzük magunkba, és hát a megőszültek. Hoztunk őszülő sprét, vagy őszítő sprét. Aha. És hát ugye két esélyes a történet, mert János, téged nem nagyon tudunk befújni. Jó. Mert tehát, hogy neked... Lefolyna a halántékod. Ferit még őszebbre tudjuk tenni, vagy engem beőszítő, mert hogy én nagyon nem vagyok ősz, és megnézzük, hogy valóban. Egy ilyen előtte és utána képpel összehasonlítjuk a történetet. De tényleg egy petitésével keverjünk bele Feri őssejtjeiből is egy kicsit, jó? Honnan veszed le? Georgi, benne vagy? Csináljuk? A tiédet persze, nagyon szívesen meglenézzük. Csak én szívok meg, mert te ősz vagy. Csak oldalt? Nem, az egészet. Mosható? Persze. Mosható. hét persze, folyamatos kilenc. Után kijön. Igen. Hátul figyelmeztetve tudod, figyelmeztetni, csak lenövéssel, sehogy máshogy. De milyen legyen, de ilyen egyenletesen őszülő, vagy pedig az a típus őszülés legyen, így rajtad így megnyilvánítva, vagy megjelenítve, amikor anyád rányított egy szamat, a fogsz naptállal lefogni. A végén felt a dolgodat, és akkor így sírtelen beőszültől a fél hajat. Nem, hát szerintem akkor legyek ilyen sármosan szépen, de már megőszült, mint a befeküdtem volna a 6-20-as gyorsalágy pillanatra, és egyik nap még így nézel ki, a másik nap pedig teljesen megőszüntél. Őszüljek meg, hogy milyen. Jó. Jobban tetszem-e nektek? Jó. Vagy a csajoknak, vagy akik itt vannak. Nekünk így is nagyon tetszel. Nézzük meg. Nem biztos, hogy kell egyébként hozzá spray, elég, ha megnézed, hogy mennyit ment a bitcoin. Szerintem abba beleviszülsz. Igen? 3000-nél mondtam, hogy vegyétek a bitcoin. Mennyi most? Mindjárt 6000. Aha, de annyira gondoltak, hogy ő se vett. Nem vettél? Nem, mert azt hittem, még 3000-rel egy kicsit lejjebb jön. 2008 számára beszálltam volna. Nem, Bali mondta szeptember 26-án, hogy venni kell a bitcoint. Most október 13-a van, és duplázott az árfolyam. Bali megmondta, hogy vegyétek a bitcoint. Nem vettem, mert azt hittem, már olyan gazdag vagyok, hogy nem számít. Na jó, ez csak egy kis kitérő, nem nézek rám. Ma 17%-ot ment az árfolyam a bitcoin árfolyama ma reggel. Nem, az, hogy nem értitek még ezt. Jó, gazdasági perceket hallok. Igen, így van, ennyit a bitcoinról, és a kriptovalutákról. Szóval fújunk! Persze, igen, egy 20 évet hozok neked. Na, gyere, hallom, fúj! Igen, de ne úgy, hogy a métánál szemét égető mellett. Oké, de kapjon egy kicsit, tatásítsunk a Ferinit. Nem, köszönöm szépen. Illetve Georgin. Bocsánat, Georgin. Ma még nem, köszönöm, te jössz. Ma még melózol? Ma te jössz. Nem fogja senki észre menni, Georgin. De azért, ha akkor teljesen fölösleges befújni, érted, ha nem veszik észre. Nekem már ősz. Kinek nem ősz? Neked. Te mondtad, hogy ma valami disznópörzsölő bemutatóra mész. És tudod, hogy a festék milyen könnyű, meg könnyen meggyúzza. Az is igaz. És próbálják ki a 2017-es Acsibe disznópörzsölőt. És ilyen másfél méterről áthúzna a láng. Ez a Feri hihetetlen jó műsorvezető. Mennyi mindent bevesz azért, hogy szórakoztass az embereket, és lánguló fejjel ott a disznó. Hihetetlen. Óriási arc ez a Feri. Tudtuk, hogy őt kelljünk mi az új disznó pörzsölő bemutatóra. Na jó, hírek után akkor nézzük meg. Okay. De csak olyan érzéssel, kinek a mai jó kezeit, aki úgy nem az, mint érted, hogy graffitit festenél a házad falára, hanem csak olyan finoman megőszítesz egy kicsit. Komolyan. Jó, megcsinálom. Okay. Szépen, óvatosan. János már elkezdte rázni. Jó, addig fölfújom itt a rádió egy logóra, hogy elég a földkerek mindig lesznek rock. Biztos örülnek. Na, jövünk mindjárt a kísérlettel, hogy jobb vagy rosszabb az őszhaj. Ezt derítjük ki, nem sokára 7:58. Ez ma a napslágere. Ha napközben meghalna, ne hívja. Igen, burakot keressétek 30.000 forintért, jó? Így valaki, hogy sok nő ölni tudna egy ezüst róka bundáért. Feri ezt hozza, gyakorlatilag az írta. Végre a hajóst is megkedvelik gyerekek, végre őt is szeretni fogja valaki, igen. Igen, most olvastam például, hogy a Gucci lemondott most a... Hajósról? Ne. Ja. Egy életre. Igen, eddig se akarta szponzorálni, de most már végképp lemondott a hajósról. Az igazi szörmékről. És nagyon jól tették. Na, hát igazuk van. Na, mindjárt fújunk, jövünk a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. De 8 lesz, 5 perc múlva. Péntek 13, de gyerekek, ettől senki ne toljon be. Nem. Mi is nyugodtak semmi. Vagyunk. Jaj, mi az ott? Ja. Mi is nyugodtak vagyunk, itt van velünk Georgi. A magyar Georgi. A magyar Georgi Clooney, ezt most tudtuk meg, gyerekek. De egyedül egy embernek vagyok azt, tehát Ponyicki Annának. Na, jövő héten már a Bestnek is, meg a sztorinak is. Az a bulvárlap, legyen szó egyébként napiról vagy hetiről, aki nem fogja Rákóczi Ferencet a magyar Georgi Clooney-nak nevezni, nem barátunk többet. Így van, nem barátkozunk velük többet. De látok, mindig számíthatunk. Mondtam a fel, jó, nézni, mennyi visszavágni, hogy telefonálni, édesem. De hogyha valami undorító embert mondtam volna példának, de hát akkor megértem a sértettséget. Hát igen, azt mondtad volna, mit tudom én. Óvatosan. Akit bár külföldit mondj. Óvatosan, undorító. Mondtam egy baromi sármos, tök jó. De most én nem szeretek George Clooney lenni. Mi akarsz lenni? Semmi az, a magyar Adriano Celentano. Igen, a magyar Pavarotti. George Clooney-nak már kicsit ilyen öreg szaga van, nem? Én nézem a képeket. Öreg szabadú, már én megőrülök tőle. Nem tudom, valahogy ez nekem van az, hogy valaki vizuálisan büdös vagy nem büdös, így ránézek. Na, ne légy. Jó, most ez csak az én véleményem. Ugye, hogy durva? Nem az. Azért tudhatnám. Kicsit olyan papás már a George szerintem. 60 éves lesz. Örülök, ha majd olyan papás lesz. Hoppá! Hoppá! Mindig drágám, onnan szúrnak, ahonnan nem várod. Hol leszel te már akkor a kertben? A kertben leszel. Egy szép nagy fa fog nőni. 20 év múlva édesem, egy szép nagy fa fog nőni már. Egy rohadt nagy babarózsabokor leszel, az a baj, hogy után kivágatom. Én már előtte ott leszek a földben. Igen. Ja. 20 év múlva te már rosszabbul fogsz járni, mert a komposztálom mellett leszel majd elhatolva. 20 év múlva már mindketten a földbe neked leszünk. Neked egy sekésírhatod lesz, amit állandóan lehúgyoz a kutya. Igen. Na, egy névtelen sírom hátul. Na, oda hát kitette zsültesét. Ugye arról beszélgetünk a híreket, George, jól néz ki azért, jó pasi. Az arról beszélgetünk, hogy Amerikában divat már az, hogy a férfiak korán őszítik saját magukat, fodrászhoz mennek, mert hogy imádják a nők, és hogy ez most egy nagy divat az ősz hajviselet, lehet, hogy éppen George Clooney-nak köszönhetően, és egyre többször hát művi beavatkozással érik el, hogy ugye ősz hajuk legyen, és ez terjed át Európába is. Mi pedig hoztunk ugye ezüst sprét. Mi ez? Mi ennek a nevem? Ezüst sprét. Hajspré. Hajspré, de először lesz egy alapod, ami fehér, jó. És utána leszel ezüst. Nézd, Anna, megnyitottam neked egy Kövér László képet, ilyet szeretem. De Kövér Lászlónak a bajusza híres, hogy már megőszült? De, hát ő szép. Tényleg? Nem is emlékeztem. Csak, hát ő a magyar George Clooney. Nem is. Bocs, Feri, akkor visszaveszünk. Kövér László a magyar George Clooney? Azt a mindenségét neki. Igen. Oké, akkor először fújod a fehéret? Igen. Fújd a fehéret akkor először. Várj, leveszem a fülest, hát akkor fújj. Hát fújt, akkor fújt az egészet, fújt. Persze. Azt mondják, persze, hogy védőszemüveget használja. Ne, Anna, légy fel a szemem. Webközvetítésünk van. Ú, gyerekek, ez nem kellemes, ez hideg. Ugye? Anna, ne a hátulját csináld elő. De most elő fújt. Pont ilyen színe van a favoritomnak is. Hát nem sokáig, Zsolt. Az, új, de jó nézel ki. Oldalt a halántékát a füle fölött. Figyelj, nem egy picit, nagyon picit visszafogottabban, jó? Az orszőröm is ilyen lesz. Úgy, azaz, jó, oldalt, Anna, oldalt. Ott. Jó. Igen. Jó, elég. Ez most milyen? Ne, rajta mehet még csak. Ne menj ki. Gyerekek, egyébként azt gondolom, hogy... Vikinek bejön. Tessék? Na, akkor ma lesz szex. Jó, már megérte. De te addig mit csinálsz? Az is igaz. Addig elmegyek, harapok valamit. Egyébként, Anna, ez nem gáspé, ez nem az arcomba kell fújni, ez nem egy 5001-es, vagy egy 9001-es defenol, hát ez... Aha. Jó, de jó. Hát a rohadt élet. Azért húzza föl a pólóját, hogy a mellkasszőrét is őszítsd be. Nem. Aha, jó. Kiváló ötlet volt, Viki, köszönjük. Van webközvetítés, csak mondom, aki rácsattanna. Na, hogy állunk? Milyen? Alakulok? Jó. Aha, őszűsz, de ez az a baj, ez a természet. Egyébként nekem nagyon tetszik, Anna egy picit túlfújt a dolgot, így most nem úgy nézek ki, mint George Clooney, meg, hanem mint Robin Williams a 200 éves ember című filmben. Megjött a Mikulás, gyerekek! Talpig ezüstbe vagy. Figyelj! De ezüst vagyok, nem ősz. Na. Hát, egy ezüst róka, igen. Igen, nehogy lelőjenek itt az utcán, érted? Semmi valami önjelölt vadász, itt izé nyakollő. Én nagyon csíptem az Oza csodák csodáját, bádog ember. Na milyen? Tessék, jobban bejövök? Sárosan vagyok? Én még nem látom saját magam. Ősz? Ő, hát inkább ezüst. Ezüst? Pénteken nekem ezüst. Ez nem valami... vagy, úgyhogy... De. Figyeljetek, ez nem valami karácsonyi ilyen... ilyen fájlapot. Nem valami karácsonyi díszt vettetek? Ami ezzel fújod le a karácsonyfát, nem? Nem. Jó, várjuk meg, mibe szívódik, és akkor megnézzük. Egyébként tényleg nem áll rosszul, komolyan mondom. Van jövőd. Nem áll rosszul. Tetszik. Mikivel megbeszéled, átjöhettek Petivel, négyen, iszunk valamit. Aztán hajrá! Iszunk valamit, kicsit ott elbeszélgetünk, begyújtjuk a kandallót, aztán meglátjuk, aztán merre megy az este. Aztán lefeküdtek aludni ők meg Petivel. Petivel sokkozom egy jót, megbeszéljük a lóversenyt. És elmesélnék. Kiteregettek a szállítóból. Elmosogatjátok az edényeket, csak lesz valami. Peti csokija. Ja. Aj, gyerekek. Ezt kellett? Már csak arra, mert hogy... Jött egy SMS, nagyon fontos. Tisztelt az oxigént egy picit a stúdióból. Tisztelt Rádió 1, Balázs hajbiztosítójának a szóvivője vagyok, jelezném, ez nem volt megbeszélve. Úgy gyerekek, azért most előztessünk egyet. Aha. Feri a magyar Sonka Kennedy. Sonka Kennedy. Aha. De miért van az, hogy ezt a feleségem élvezi a legjobban, és ő fúj a legjobban? Vedd le a fülest, és két oldalt még. Ez most jó, ő most jó fújt. Azt kell mondjam neked, hogy a Viki fúj jól. Hajnak jó tüdőnek, nem? Azt más lettem, gyerekek, egy pillanat alatt. kifogyott. Egy komplett flakont elfújtatok rám. Jó. Nekem elég sok helyre kell mennem. Na. Hoztál szépségápolási tényleg. Ne, hajmosásra lejön? Le. Van egy-két egy fontos dolog most, amit el kell intéznem. Úristen. Elmű meg ilyenek, de semmi baj. Nincs így jobb egy órát írást elintézni őszhajjal. Papát engedjétek előre. Ez egy kicsit fél órája már. Megoldható egyébként egy kereszthúzata, majd jól lenne. Hát ha nincs Szél János, úgy nehéz kereszthúzatot csinálni, mert hogy áll a levegő konkrétan. Tehát, hogy... Kell meg kicsit korpás. Hallod, így, de tényleg egy picit korpás. Mik azok, ez is pénzek. Nem, jó lesz ez szerintem. Hát gyakorlatilag, mint egy rohamsisak, olyan állapotban van a hajad, ugye összefogta az egészet. Aha. Jó, én már csak a szemetekből próbálom kiolvasni, hogy hogy fogok így elmenni az elműhöz órát átírni. Előre engednek, mondom, hát nem kell sorbálnod. A bácsi jön. Engedjétek előre a bácsit. Akár meg is gyújthatnák egyébként, csak kova kellene taplónak. Jó, nyílt láng használata a közelemben tilos, mert nem akarom, hogy bozott tűz legyen. Én nem rossz. Sármosodtam kicsit? Így van. Így van. Tisztességben megőszült. Igen, hasonnyi... Levert a víz, gyerekek. Ránéztem a bitcoin árfolyamára, és azonnal levert a víz, kész, megőszültem. Hasonyi kérdezni, azt mondanám, hogy egy kicsit búza. Azt mondják, Balázs legalább olyan jó, mint a Melír volt egyébként. Mert már nem volt Melír, már évek óta. Régen volt, igen. Igen, amikor mi kísérletezhettek rajtad a fodrászokban. Tehát a Balázs idején volt Melír. Beültem a fodrászodba, és akkor ott a nők között beültem a búra alá, és ilyen celofánlapokat hajtogattak így a hajába, és akkor ott ezt kihúzták, becsomagolták, és akkor ott ültem 30 darab celofánlappal. És én is olvastam a izét. Mint... Nem rossz egyébként. Nem, de azt hiszem, hogy nem. Ja. Nem rossz. Hát igen. Így van. De akkor legalább kiolvastam minden Kozmót. Az gyerek, gyerekek, ez Kályha ezüst. Köszönöm. Kályha ezüst. Így van, Kályha ezüst. Annyi, hogy olvassuk el az apró betűt is, amit nem olvastatok el, jó? Hogy tényleg... Hajhullás, kipirosodás. Fejbőrirritáció, hajhullás, azonnali kopaszodás a veszélyek között. Már ilyen részleges impotencia. Akkor az most állandó van, úgyhogy akkor hát a javít. Akkor neked előrelépés. A részleges impotenciával most akkor előrébb lennék konkrétan, úgyhogy... Megint nyílt valahol távolba egy kis visvákoló fény, az alagút végig. Nem gondoltam volna, hogy egy hajfestés segít az impotenciámon, hogy részleges impotenciát okoz, akkor ma este lehet, hogy van esélye. Figyelj, hajmosásra eltávolítható. Jó, ez mindenképpen megnyugtató. Annyi, hogy kicsi piros pöttyöket érzek, és nagyon viszked, ez gondolom, hogy a vele rájön. Igen, és csomókba hullik ez, jó? Oda nyúlt, hogy megbukarni, hogy csomókba hullott. Ez szerintem ez rendben van. Öli a hajany már. Igen, kiderül, hogy egy tetűlő spré, tudod. Ez öltöves így. Tűzveszélyes gyúlékony anyagot tart. Na, eddig azért sok mindenben meg lehetett különböztetni a bocskortól, de most már azért egyre inkább olyan vagyok, nem? Már csak a humoromat kéne elvesztenem, és akkor tényleg olyan lennék, mint ő. Azt hittem egyébként, hogy a szerkesztők olyanok, hogy tehát mindent a témáért jól szellőző helyiségben használjuk, és ne lélegezzük be. Köszönjük szépen. Olyan szinten fulladtam be tőlem, amit használ sem. Jó, hát ez egy rádióműsor, érted? Kit érdeklünk mi? A hallgató a lényeg. Megvoltunk? Meg vagyunk. Na, nem, hallgatókatól kérdeztem. Ja, abszolút. Szürke Gandalf. Jó, annyi, hogyha van egy kis mentolinotok, vagy szalbutalmol, adjatok már meg konkrétan. Beszűkültek a hörgőjévettől annyira, hogy mindjárt lefordulok a székről. Milyen közlekedési híreink vannak? Van valami? Van. Egy csomó minden van. Kékkelbe is van jelölve. Kékkelbe vannak jelölve. Mondjunk egy gyorsan. Baleset miatt áll az M7-es Köröshegynél Budapest irányába. Nagyon szép, köszönjük szépen. Vigyázzon mindenki magára. M1 Pest felé Zsámbéknál személyautó szállító utánfutóval felborult. Torlódás van. Aki is drága vagy, köszönjük. Nem, jól néz ki egyébként. Köszi, hogy elküldted, igen. Nem, picit olyan, mint hogy... Nem tudsz hibázni, így is jól néz ki. Úgy néz ki, mint hogyha meglepett volna az Örök fagy a Holnap után című filmben, nem? Tehát, hogy... Igen, de is tudod, a szakára pigment hiányos, mert az nem őszült. Tehát, hogy... A diósdi öcci. Tudod, hogy megtalálták, így megfagy. Igen. Na, hát ez jó, de Vikit különös örömmel tölti el, ha mindig én szívok. Tehát ő már tegnap délben hívta Julit, hogy ez a feladat, hogy be kell szerezni. Oké, jövünk mindjárt vissza. Jó, mutatjuk a nap slágerét, amit meg kell találni. 30 000 forintot lehet nyerni. Úgyhogy keressétek. Már megmutatjuk. Hova? Én szeretnék kimenni. Elmenjünk reklámozni, jövünk mindjárt. Here we go! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék! Itt vagyunk 8 után 6 perccel, szép reggelt kívánom mindenkinek. Gyerekek, én még mindig fulladok. Hát, ami itt bejutott a szervezetünkbe. Fú, az nagyon kemény. Mert még egyszer hangsúlyoznám a dolgot, hogy itt apró pici kis festék szemcsékről beszélünk alapvetően, nem egy hajtógázról, és az most szép, mert most bent ül a kis nézd, meg el is fehéredett. Tüdőbolyhainkon. Ugye a tüdő is, tehát ez, ugye hát ez belemegy a tüdődbe, tehát ezek kicsi, apró kis szemcsék, tényleg, de csak a hajtógáz szívó. Elolvastam az a használat utasítást, 2-3 hónapot kiürült. Mi baj, tüdőm is beleőszült. Van, ezüst is fog pipilni. Na, és ősz vagyok, még mindig tartja? Ősz, tarolat, de jól áll egyébként. Jó van. Picit fura, hogy a homlokod is egy ilyen 5 centis csíkban így. Én nem tudom, az annak pedig egészen közelről fúj, tehát azért onnan nem nehéz eltalálni, ne a homlokomat fújja, nem a hajamat. Jó, hát de tudod, hogy amikor ott a DMBM funál előtték a fél homlokodat, akkor beültették azt a platina lemezt, és valószínűleg csak az látszik át. Igen, ezt még korábban lőtték el, szörnyű. Teflonból van a fejem, borzasztó. Nagyon kemény, soha nem felejted el a Mekong Deltát. Este hazamegy, és így egybe leveszi, és leteszi a kis asztalra. Istenem. Szoktatok azon gondolkozni? Én néha. Hogyha majd önvezető autók lesznek, mert már gyártják. Ja, nem, akkor nem. Akkor nem. Mi? Az neked pont jó lesz. Hát nem kell az eljogosítvány. Beülsz, nem, és beütöd az úti célt, és oda visz az autó. Én szerintem van ilyen Tesla. Én meg fogok őrülni tőle. Azt én tudom, én gyűlölöm. De nagyon sok morális kérdés felvet engem, baromira érdekel minden, ami a jövőben játszódik majd. De nem szerettek önvezető autót vezetni ti, mert ti szerettek vezetni. De mi van akkor? Az kocka sofőröknek, vagy a vezetéssel szemben, mondjuk így azt gondolom, egy kicsit így távolságtartó embereknek készülnek az ilyen autók, mint amilyen én is vagyok. Tehát aki az anyós ülésen ül és kibicel a térképpel. De előbb-utóbb... Ez vagyok én. Nektek ez nem kell. Szerintem a társadalmi státusz is megváltozik majd, és ahogy egykoron az nagyon fontos volt, hogy te mondjuk lovaskocsival közlekedsz, vagy gyalogmész, ciki lesz vezetni. Tehát a hierarchiában egész egyszerűen alulra kerülsz, ha vezetsz. Mert hogy először majd nagyon gazdag emberek engedhetik meg ezt maguknak, és szerintem meg fog az egész történet változni. Egy idő után már cikinek fogod érezni. Nem most 50-100 év múlva nem fogsz már vezetni, mert státuszszimbólum lesz, hogy önvezető autód van, de és aztán te vezetsz. Ha mindenkinek az lesz, akkor leszel jó, ha vezetsz, de egyébként a jogi szabályzás ezt nem fogja megengedni. Mondom nektek, az a jövő, hogy ahogy a elérhető áru lesz az önvezető autó, akkor ugye már annyi lesz az utakon, hogy az összes olyan sofőr, aki nem önvezető, hanem mi vezetünk, veszélyforrás lesz az önvezető autó. Ki fognak szorítani, ez egész biztos. Így van, tehát az önvezető autók egymással való kommunikálásába nem fér bele az emberi tényező, hogy te vagy az úton, és saját magad vezeted az autódat. Igen. És itt jön az a nagyon fontos morális kérdés, ami engem nagyon érdekel. Hogy dönt kockázat az önvezető autó? Aha. Ha a sofőr élete veszélybe kerül, de egy másik élet feláldozásával esetleg ez a történet, ez orvosolható. Tehát kit választ majd az önvezető autó, ha két ember között kell választani, a sofőr között, meg mondjuk egy gyalogos között. Tehát van egy olyan szituáció, amikor neki majd el kell ütni valakit azért, hogy a sofőr életben maradjon. Sofőr. Tehát az önvezető autók eljutnak-e majd odáig, hogy meghozzák ezt a döntést, ahogy egyébként te is a kormány mögött önmagadat véded, ha szarvason elrántod a kormányt, mert hogy félsz, hogy ütközöl közben jobb lenne elütni, mert átrántod magad a másik sávba. Na, ez például az önvezető autó nem fogja megcsinálni, nem. Elüti a szarvast. Elüti a szarvast, az lehet, de mi van akkor, a két élet között kell választania? Dönt majd az önvezető autó, hogy melyik élet a fontosabb, és elüti inkább a nyugdíjast vagy a gyalogost azért, hogy megvédje a kis gazdáját? Szerintem a ez egy érdekes dolog. A te életed a fontosabb valószínűleg az autó számára, hiszen tiéd a jármű, valószínűleg a te adataid vannak szépen bepötyögve, és szerintem ezekben az adatokban nem csak az lesz benne valószínűleg, hogy hol születtél, mikor születtél, meg hogy mi a neved, meg mi a személyszámod, hanem azok az adatok is, amik az egészség állapotoddal függenek össze. Szerintem az van, hogy elindult is. Egyébként ugye a fejlesztés erre vonatkozólag, pont a múlt héten kezdték el ezt a teszt sorozatot, amiben már ezt a részét be fogják programozni. Ugye az önvezető autók megjelenésének ez a legnagyobb rákfenéje, hogy fog dönteni. Hogy dönt az bizonyos közlekedési helyzetben. Most itt azt mondják, hogy az van, hogyha te mondjuk 90%-os sérülést szereznél egy 100%-os palettán, és a 95-öt a gyalogos, akkor őt fogja menteni. és már azt is fogja súlyozni, hogy akkor körülbelül 90-90 legyen a dolog. Tehát, na, hogy te ne humános. Hallj meg. Az a baj, hogy nagyon nehéz. Hát ki tudja azt megmondani, igen, hogy milyen sérülést fog. Mert az önvezető autó bármilyen okos komputerrel rendelkezik, azért meg... azt nem tudja majd eldönteni, hogyha én elütök egy gyalogost, akkor ő hogy fog esni. Körülbelül ki tudja számolni, de érted, egy haláleset egy gyalogos elütésénél pont azon múlik, hogy ráesette a patkára, vagy mellé esett. Hát meg az esetek 90%-ában nyilván a gyalogos az, aki, vagy 99%-ában, aki halálos sérülést szenvedhet egy autónak, meg egy embernek az ütközése, hát nyilván. Én imádni fogom ezt a kort, nagyon fogom szeretni. Megszűnnek az iPhone-ozó vezetők, megszűnnek a részegvezetők, megszűnnek a zebrán elütött emberek, tehát szerintem abszolút ez a jövő. Ahogy a Bitcoinnál is mondtam, és nem vittétek el. Jó. Mi már nem érjük meg. Mi már nem érjük meg, illetve megérjük, de mi még úgy fogunk meghalni, hogy valószínű vezetünk. De nem fogod soha előtt elveszíted a lehetőséget arra, hogy manuálisan vezess. Nem hajtasz már lovaskocsit, vagy nem jársz már lovon. Régen mindenki szeretett lovagolni, érted? Tehát, hogy ez nem olyan, ez kihal belőled egész egyszerűen, ez kell két generáció, és már a mi unokóink úgy néznek ránk, hogy te még vezettél. Érted? Vagy te még izét bakelitet hallgattál, nem fogod sajnálni, hogy főraktod tűt, és akkor hozzáért a lemezjátszóhoz, nem sajnálod egykoron. Akkor már csak egy ilyen ócska régi elkoptatott sztori lesz, amikor Feri elmondja majd, hogy annak idején apja a büdös kuti dűlőn oda adta neki először a gyeplőt. Nem fogod sajnálni. Ugyanaz lesz, mi a jó a bakelites példa, hogy most az történik, hogy mindenki már MP3-at hallgat. Persze. Lesz egy pár ember akkor is, aki vezetni akar, arra az lesz, hogy akkor kimész szépen a Hungaroringre, kibéreled egy órára a pályát, választasz magadnak egy autót, ami benzines, és csapatsz egy órát. Lesznek ilyen autós kanzenek, és akkor oda bemélj, és akkor kipróbálhatsz egy Maseratit, egy Porsche-t, egy Volvo-t, egy mit tudom én, egy BMW-t, egy Trabantot, de hogy ez egész egyszerűen előbb-utóbb szerintem kihal. Velünk nem, meg lehet, hogy még a gyerekeink eset, hogy az unokáink már nem valószínű, hogy fognak tudni vezetni, meg egész egyszerűen nem kell. Ez baromi érdekes szerintem. Uh-huh. Egyébként te nagyon fogsz neki örülni, mert ha belegondolsz... Nem kell jogsi. Nem azért. Azért fogsz neki örülni, mert példának okáért nem lesz majd saját tulajdonú autód egy idő után, az a jövőkép ebben, hanem azt mondod, hogy te rendelsz magadnak önvezető autót kint, Budaörs mellett lesz egy óriási terület, ahol egy centire egymástól az önvezető autók beállnak, tehát megvan oldva a parkolási gond. Ezt honnan tudod? Te a kormány közüli füles? Akkor nem, akkor Lőrinc mellett. Lőrinc, na megint Lőrinc. Na, megint Lőrinc. Hogy jön akkor nem. Reméljük, akkor már csak nem. Most elszóltad magad. Ott fognak állni, te bepötyögött, hogy te reggel hétre kérsz egy kocsit, aki önvezető, tehát be fog állni a házad elé. Te beszállsz, elmész A-tól B-be, kiszállsz, és nem kell majd leparkolnod az autót, mert az autó megy tovább is intézi és a dolgokat. És veszi fel a következőt. Tehát egyébként környezetvédelmi szempontból, városvédelmi szempontból tök ideális a dolog. Igen, ki fog veszni az a fajta élmény, hogy a V8-nak odalép a torkára. Szerintem tök más lesz a státusza az egész vezetésnek. Átalakul. Tehát, hogy nem lesz státusszimbólum az autó. Nyilván ott is lesz, lehet, hogy nem tudom milyen Merci önvezető, vagy Tesla, vagy mit tudom én, de hogy igazából máshova helyeződnek hangsúlyok, nyilván a státuszszimbólumok mindig is megvoltak, meg lesznek, tehát csak más lesz egész egyszerűen az értéke, vagy a mértéke, és nem az utakon akarod majd megmutatni, hogy te mit tudom én, mennyi pénzed van, vagy milyen jól vezetsz, hanem beülsz, és vizek. Én szerintem egyébként sokszor úgy érzem, hogy baromira elhasznált idő. Én szeretek vezetni, de sokszor gondolod, hogy mennyi mindent tudsz közben elintézni, meg majd olvasni, hát, meg googlozni, igen, meg internetezni, meg szóval, hogy baromira kinyílik a tér előtted, ha van naponta két órád, hogy nem állsz a dugóba, azért ez nem mindig élvezet, tehát a vezetés élvezet, de dugóba állni egy órát, nem, én imádnám, amit mit tudom, én mindig vinne valaki, csak nem akarok sofőrt, meg még nem járok taxival. De beülsz a hátsó ülésre olvasni. Hát csak a napi nem két órát olvasol. Egy nagyon okos dolgot nyilván. Hogy hát jobb most. Nem ez volt az első, csak kapukat ne döngessünk. Szóval, hogy azt mondod, hogy egy csomó dolgot el fogsz tudni intézni. Sokszor egyébként, sok esetben tényleg, amikor az ember nagyon megy az autóval, nagyon oda akar érni, valahol pont azért akar odaélni, meg pont azért nyomja, és adott esetben okoz egy balesetveszélyes szituációt, mert valamit el akar intézni. Na most, hogyha nálad úgy fog működni, vagy nálunk mindannyiunknál úgy fog működni egy autó, mint adott esetben egy mozgóiroda, mert hogy ténylegesen el fogsz tudni mindent intézni, már nem kell, hogy annyira nyomjad. Nem fog zavarni az, hogy adott esetben ezek az autók le vannak szabályozva, hogy túlszabályozott a rendszer, hogy mindig betartja a követési távolságot, mindig betartja a megfelelő haladási sebességet, stb. Mert te egyszerűen el tudod majd az autóban ülve intézni azokat a dolgokat, amikért korábban a hagyományos autóddal rohantál. És ez szerintem tök jó. A kérdés az, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor te beavatkozol az önvezető autóba. Te be tudsz-e majd avatkozni? Balázs, 10 perc, ez körülbelül nálad, Feri. 2 perc. Martin, megmondom, üljegyet. Na jó, nem érted, Bali, ez egy önvezető. Nem érdekel, szálljon ki. Nem tud kiszállni önmagából, nincs benne sofőr. Nem érdekel, megőrülök, hogy vezet, üljön át. Nem ül benne senki, nem. Akkor valahogy adja ide a kormányt. Nem tudjuk odaadni a kormányt. Lapold a végét, az inolokra. Jó, oké, károkérdés. Jó, oké, tekerd össze. Na, menjünk. Én remélem, hogy akkor is fogok élni egyébként. Szóval, hogy már nem úgy értem, hogy annyira hosszú életem lesz, mert nem gondolnám, hogy ez még a mi életünkben úgy bekövetkezik, hogy már mindenki rendeltetésszerűen önvezető autót használ, de egy új leszületésben én ezzel ez a sokszor ezeket a jövőfilmben látott sci-fi játékokat, én nagyon szeretem, tehát engem ez nagyon, nagyon izgat, hogy mi felé megyünk egyébként. Miért? És hát, ha már önvezető autó, talán még egy kicsit izgalmasabb, szexrobot, az megvan? Hogy még te... nincs, sajnos. De nagyon gyúr rá. Na, de most függetlenül attól tényleg, hogy milyen irányba megy az ember fantáziája, most nem magára a szexre akarom kiegyezni. Csak hogy már olvastam, hogy vannak olyan kupik. Tehát, hogy rendet kéne tenni, hiszen ott nagy kupleráj van. Ahol gyerekek, már szexrobotok vannak. És, ugye ezt egyébként a múltkor erről kicsit beszélgetünk, ti is mondtátok, nagyjából $5000 már rendelsz olyan életű babát magadnak, aminek ugye megválasztod a hajszínét, a bőrszínét, bizonyos szinteken túl és áron fölött már tud veled kommunikálni, eljátszhatod, beprogramozhatod, hogy benne legyen az aktusba, vagy ne legyen benne az aktusba. Mert tud nemet mondani. Védekezzen, vagy ne védekezzen. Milyen hangszínen beszéljen, milyen kislánynak öltöztetett. Tehát összeállítasz magadnak egy robotot. Gondoljatok bele! Na, kedves hallgatók, nem a ezt teszi a az alkohol, mert... nincsen, mert az... Nem mutatom ugye... az oldalt mindjárt. Ezt teszi az alkoholmentes sör, azt látjátok? Azt hiszem, le kéne szabályozni, tehát azt a részét szabályozni kellene, mert ez a védekezzen, ne védekezzen, az nem szimpi. Tehát, hogy az hát egy szexrobot kiállításon már letörték az ujját, ugye volt erről hír, hogy az emberek elnézték, csavargatták, és hogy látták, hogy robot, kvázi nem érez fájdalmat, azonnal a férfiak dominanciájára lépett előre, és elkezdték egy kicsit kínozni a robotot, mert abban élvezetüket lelték, ez mondjuk nem általánosítás. De hogy milyen érdekes egyébként, hogy már rendelhető, ugye nagyjából egyébként is nézegetünk, 5000... Egyébként a luxus babák azok már viszonylag régen egyébként a piacon vannak, ez a real doll egyébként, ezt akik, na mindegy, szóval igen, vannak, akik otthon vannak a témában, meg vannak, akik nem, és a babák a motor nélkül, vagy ilyen motorikus funkciók nélkül már korábban is rendelhetők voltak, és tényleg az van, hogy egy az egybe úgy néznek ki, mint egy élő nő. Picit robotszerűek azáltal, hogy ugye kifejezéstelen a tekintetük. De kicsit ez mire jó, gyerekek? De hogy... Tényleg nem már, hogy egy műnővel fogunk. Tudod, milyen piaca lesz? Mi a jó benne? Egyrészt... Miért nem egy élő nővel akarsz együtt? Egyrészt van egy csomó, nem mindenkinek jön össze. Tehát nem mindenkinek jön össze. Kezdjük onnan, hogy szociofób vagy, nem ismerkedsz, gátlásos vagy, nem tudsz. Rendelsz egy szexrobotot. Kettő, az aláfölé rendelt, viszont nagyon fontos, hogy azt csinálsz vele tulajdonképpen, amit akarsz. Rettenetesen élőszerűek már ezek a robotok. Gondolj bele, hát amit a Jani is mondott, hogy ez milyen dolog, megnézed. Real doll, $5000 olyan robot van, hogy értem, elképesztően életű. Ez mind beteg állat. Hogy dominanciát akarsz a nőt fölött, nem, az, hogy valaki nem, az igen, de az, hogy valaki nem tud ismerkedni, és... Hát akkor menjen el pszichológushoz, az kezeltesse ki magát. Mi az, hogy nem hiszed el, hogy milyen piaca lesz ennek, és ez mennyire fog menni. Neked könnyű, mert te vagy a magyar George Clooney. Igen, köszönöm szépen, hogy ezt tovább erősíted, miután szóltam, hogy engedjük el, de hogy érted? Tehát akkor megint a beteg embereket, mert akkor ő továbbra is be fog zárkózni. Hát, és egyszer egy Las Vegas-i szálloda 32. emeletéről fogja az embereket lőni. Oké, és ha mondjuk ez megtörténik, ez messzire ment. Igen. Ez megcsalás? De én nem érzem azért ebben az ívet, hogy ebben... Mert bezárkózol, most tök mindegy, mondtam egy példát, Jani. Igen, de nem jó volt a példa. Tehát, hogy az a baj, hogy pont a magány ellen küzdenek ezek az emberek, de meg egy magányos, beszűkült olyan emberről beszéltél, akinek pont a magány az, ami mondjuk odáig viszi, hogy aztán egy Las Vegas-i szállodának a nem tudom, hanyadik emeletéről lövi majd. Nem azért... Azt mondod, hogy egy guminővel való együttélés. Képzeld, ezek már nem, de várjál, ezek már nem guminő. Tök mindegy, gyerekek, tehát csak mondom, a hallgatók is úgy képzeld el, hogy textúrája van a bőrének, a bőrszint, hogy tudsz kínait, hogy tudsz, nem tudom, afroamerikait, ázsiait, a hajszín, a méret, a mellméret, a forma, tehát megválogat. Ez egy műnő. Akárhogy néz ki, az egy műnő, gyerekek. Ha azt mondod, hogy az a kezelése egy pszichopatának, apának, vagy egy ilyen bezárt embernek, aki nem szeret érted társaságba menni, hogy gyerekek, akkor adjunk neki egy műnőt. Tudod, milyen előrendelések vannak? Tudod, milyen piaca van? Minden szexuális segédeszköz akkor valamilyen beteg és aberált agyi folyamatnak a következménye, mert mű dolgok, ezek mind kivétel nélkül mű dolgok, nem természetesen, nem a jó Isten. De itt az emberi kapcsolatról van szó. Ha hazaviszel bármilyen szexuális segédeszköz, és a pároddal használod, az a ti kapcsolatotokban van benne, az egy másik sztori. Itt nincs kapcsolat, érted? De nem a kapcsolat, te most magadból indulsz ki, van, aki a kapcsolatot keresi, van, aki pedig nem a kapcsolatot keresi. A Westworld című sorozat szenzációs, emberek mennek be, és ugye hát ilyen humanoid, hogy ilyen robotok között ugye élik ki a perverz ágyikat, arról szól, hogy van egy ilyen Western farm, ahol robotok élnek bent. És ezek a robotok elkezdenek önmaguk, tehát öntudatukra ébredni, és az emberek bemennek, hogy lelőjék a robotokat. Kvázi tulajdonképpen te képzelsz magadnak egy valóságot, hogy te gyerekeket, nőket, férfiakat akarsz lövöldözni, neked azt egy programozó megkreálja, te bemész ebbe a parkba, és a robotokat lelövöldöz. És tudod, erről szól a sorozat. Várjál, ez mondjuk meg szélsőség, mert ugyanakkor meg védhetsz meg ártatlanokat. Igen, de ha akarod, serif, akkor kirabolsz. Igen, akar serif vagy, és robotok közlekednek közül körülötted. De igazából ez, persze nyilván a sorozatban ez rosszra fordul ez a történet, de valójában ezt, hogyha egy terápiaként fogod fel... Nem ölsz igazi embert, igen. Akkor nem ölsz igazi embert, akkor nem mész fel a Las Vegas-i szállodának az X-edik emeletére, mert ki tudod élni magad ebben a formában. Hát pont a betegséget erősítettétek meg ezzel a sorozat, dehogy nem. A bíróság kimondta, hogy nem számít megcsalásnak. Igen. Tehát itt tartunk, hogy a bíróság is foglalkozik az ügyel, ha neked van otthon egy szexrobotod, és te azzal lefekszel, akkor effektív a feleséged azért nem adhatja be a vállalópercet, hogy beadhatja, de meg kell indokolni, de nem számít megcsalásnak. Na most kérdezem én a nőket, és milyen jó lenne, ha a nők is mondanák erről véleményt, hogy egyébként ha hazamész, és látod az uradat egy ilyen robottal, Egy nagyon szép ázsiai, nem tudom, lánya. Fie. Akkor az megcsalás egyébként, hogy lefeküdtél te egy robottal, akit megrendeltél, kiválasztottad, felöltöztetted, beszélted az első, most nem azt mondom, hogy érzelmi viszonyba kerültél, de mégiscsak lefeküdtél egy robottal. Vagy a feleséged azt mondja, hogy kiveszi a villadásvödröt a robot mellől, érted, kicsit megigazítja az akuidat, látja ott a nem tudom milyen dollodat, de azt mondja, hogy inkább ez, mint egy élő. Mint hogy kiárjál az utcába. Érted, milyen érdekes, mennyi kérdés lesz föl? Persze. Ne menjen el a szemét égető mellé a Méta utcába, legyen neki egy robot. Élje ki azt, amit velem nem tud. Még bele is nyugszom abba, hogy lehet, hogy velem nem tud. Én nem adok meg neki mindent, de inkább egy robot, mint egy élő nő. Alkú gyerekek. Na de mennyi morális kérdés. A nő részéről, hogy azt... Próbálj meg úgy nézni a dologra, mint egy nagyon-nagyon fejlett guminőre. Nincsen egyébként a kettő közt különbség. A guminő közt, meg elközt a baba között nincsen különbség. Az úgy, egyik egy őskövület, meg... Figyelj, hogy na de várjatok, azért ne legyünk álszentek. Hány olyan embernek van, aki egyébként nem fekszik le vele, nincs orális szex, havi egyet szexelnek, két havonta, a férfi elhízott, a nő nem akarja, a gyerek jött, tehát azért nem mindenki él heti hatszoros szexuális életet, boldog párkapcsolatot, 20 év vagyunk együtt, de még 30-at szexelünk, tehát azért ez nem így van. Hányan? Hát akkor érted, szóval. Hát bocsánat, nyilvánvaló, hogy párod van. Egy olyat csináltatnék, mint a feleségem, hogy ő tudjon közben elmosogatni. Szerintem baromi izgalmas, hogy minden arra megy, hogy te már igazából minél inkább, hogy is mondjam, tehát elvágd magad a társadalmi kommunikációtól, maradj otthon, használd az internetet, a She című film megvan, a Joaquin Phoenix-el, amikor beleszeret egy applikációba, egy beszélő nőbe, aki intézi az ügyeit, beszél hozzá, és olyan robotok vannak, akikkel te kommunikálsz, és ő intéz neked mindent. Aha. És beleszeret a csajba, de csak a hangját hallja. Egy operációs rendszer, maga a nő. És elkezd érezni. És emberek már úgy közlekednek a metrón, hogy senkivel nem beszélgetnek, hanem a saját operációs rendszerük az ő legjobb barátjuk. Itt minden arról szól, hogy elmagányosodunk, érted? Nagyon izgi. A megcsalásnak, szerintem itt kapcsolódik egyébként a megcsalásnak a témakörhez, hogy honnantól kezdve számít megcsalásnak, onnantól kezdve számít megcsalásnak, amikor a mesterséges intelligencia olyan szintre jut el már, hogy önállóként is elkezd tudni gondolkodni. Amíg még programozható, amíg még tényleg igazából az történik, amit te meghatároztál neki különböző parancsokkal, addig azt szerintem nem megcsalás. Tehát amíg végrehajt, nem megcsalás, de ha majd beszélget veled, akkor az de már az. Beszélget veled, de úgy beszélget veled, hogy a témákat nem te választod meg, a válaszokat nem te választod meg, hanem már önálló folyamatok mennek végbe az ő agyában, és elkezd gondolkodni, amikor magyarul öntudatára ébred, na onnantól kezdve megcsalás. Nem vagyunk messze. De addig nem, anya! Hány ezer dollár? Hány ezer dollár egy ilyen? 5 ezer dollár? Az már nagyon extra. És az már nagyon extra. És ez rendelhető? Persze. Most megnézem, szépen. Hol van a csomag. Nem magam, nem. Most nem nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk 3000 dollárt erre az ember rászám, ember, és tényleg összeállít ezért, akkor két hét múlva megjön ide a nem tudom, a DL, és hoz egy brutális, nem tudom, Koreában legyártott, iszonyatos, durva robotot? Persze, hát az enyém 3,5 hónapja van a postának a vámraktárban. De szerencsé, hogy csomagfigyeléssel, úgyhogy tudod, hogy valaki nagyon, nagyon használja a robotodat. Mondd, Anita. Legalább egy nő is megszólal, ez érdekes, tényleg. Én megcsalásnak venném. Megcsalás? Hogyha az én férjem rendelne magának egy ilyen szexrobotot, és használná is, én azt megcsalásnak venném, és nem kismértékben megalázónak is érezném. Uh-huh. Hát én nem látok különbséget aközött, hogy egy élő emberrel fekszik le, vagy egy géppel, vagy nevezzük akárminek. És ha ugyanolyan, mint te? Teljesen mindegy, akkor pedig miért nagyon nem nagy én különbség vagyok? Van. A szakátokon? De miért, akkor miért nem én vagyok? Miért nem velem fekszik le? Miért kell ahhoz valaki más? Mert mondjuk tőled nem kap meg mindent, vagy akkor félrelép. Hát ez is egy milyen érdekes kérdés, hogy valójában igen, ki hogy értékeli félrelépése. Nekem egy, az egy, már egy robottal. Mert nem vagy otthon, éppen mit tudom, bányászápjával vagy egy szakmai konferencia. Teljesen mindegy, hogy kivel vagyok és hol igen. vagyok. Tehát nem velem csinálja azt, amit velem kellene megtennie. És akkor az már, akkor megcsalás. De tudod, hogy ez hányszor megtörténik már? Fejben? Na jó, csak az fejben van. Igen, de figyelj. Szerintem ez lealacsonyítása a nőnek. Pontosan. Érted? Hogyha egyedül élő semmi ember, köze ahhoz. Na ehhez aztán semmi de köze. Hogy de hogy is. Hogy együtt élsz egy nővel, ha neked... és mellé berendelsz egy szexrobotot. Hát szerintem elég. Nem, én most magára a robotra gondolok, hogy semmi köze. Tehát te vagy de nem akarsz nővel együtt élni, vagy egyébként nem vágysz kapcsolatra, vagy szereted egyébként néha berakni a szekrénybe, de egyébként meg... nem, ennek nincs köze. Ez csak egy ilyen női paranoia, egy fura női paranoia. Ebből is a ne lássuk már ki ezt is, ez a nő lealacsonyítását. Én csak abban ezért rendelnék. Nem. De én csak ezért rendelnék, mert Monit nagyon zavarja, berakom a szekrényt. Nem erre gondolok. Egy csomó olyan emberi, akinek effektíve nincs semmilyen szociális kapcsolata, mert képtelen, vagy sérül gyerekkorában, vagy olyan volt az, hogy nem az is megoldás. De megoldás. Dehogyis. De megoldás, hogy ez boldog, ha téged valami az életbe boldoggá tesz úgy, hogy te másnak nem ártasz, akkor ez a te életedben de megoldás. De ő egy társadalomban él, érte? Nem így van, ez a te igazságod. Úgy van Anna is. Nem, ez a te igazságod, Feri. Nincs egyetemes igazság. Amíg másnak nem ártasz, a saját boldogságod megtalálásával, és nem vagy más érző ember kárára, akkor az nem egyetemes igazság, hogy neked nem boldogság, okay, hogy ő megdug egy robotot a négy fal között, azt sem, amit akart, ott hányan dugnak kecskét? Az a sem. Nem az a... Most ezt nem tudja. Nekem mondod. Tudod, hány perverz amerát? Nem erről van szó. De akkor azt még ki kell hagyni, aki szexuálisan a berált. Tehát neki azért az életben működni kell, neki bevásárolni kell, neki munkahelyének kell lenni, neki el kell menni, érted? Majd hazamegy, bezárja az ajtót, és ott azt csinál, ami... Igen. Ez ideig tök oké, de most te nem erről beszélsz, hanem arról, hogy a feleséged mellett áll egy szexrobot a szekrényben. Én nem mondtam, hogy ez jó vagy rossz, az Anitát kérdeztem, csak kérdezem, hogy erről a nőknek mi a véleménye. Nem mondom, hogy ez megcsalás, vagy nem megcsalás. Az én szememben az megcsalás. Ezt tökre megértem, meg ezt tökre elfogadom. Én most a Ferinek arra válaszoltam, hogyha egy egyedüli férfi egyébként él egy robottal. Figyelj, egy az teljesen férfi... rendben van, ide jutottunk, érted? Hogy egyetértek az Anitával. Én is szarul érezni magam, hogyha Péter egy szexrobotot tartana, és azon élné ki a vágyait, nem velem. Hát igaza van az Anitának, de ha egyedül él, akkor hát ez nem egy pirítós. A pirítósba belerakod a kenyeret, és megcsinálja. Nem gondolkozol rajta, hogy az a gép az most mit tesz. Az megsüti a pirítóst. Ez ugyanaz. Kielégít egyfajta igényt. Tehát, hogyha tényleg valaki mondjuk valami miatt olyan magányos, és olyan bőrbetegsége van, soha nem fog partner kapni, ez nagyon jó, segít neki. De egy párkapcsolatban, hogy ott áll a gardrob szekrényben, mit tudom én, Gizike, uh-huh. és én elmegyek, és alig várja Péter, hogy csukodjon az ajtó, hát nem örülnék neki. Borzasztó, borzasztó. Persze, most olvastam pont egy cikket ugyanakkor, hogy egy pasi nyilatkozott, akinek felesége volt, hogy javult, itt vannak a csajok közön, hogy javult a házas élete, és hogy a felesége is mennyire örül. Miután ezt megvette. Tehát, hogy hányfajta gondolkodás van, csak ezt akarom, és nincs jó egy vagy rossz. Mert a feleségét, hogy egy kicsit hasonlít a hugára. De lehet, hogy a feleségnek is van mellette valaki más, és akkor ezért javult a kapcsolat. Szerintem annyi kérdést felvet, hogy most kinek mi a megcsalás, persze mindenki úgy él, ami belefér, de nagyon sok kérdést felvet. Ez az egész, amerre megyünk, hogy mennyire aberált, mennyire szociopata, szerintem... mennyire beteg ez az egész, hogy rendesz egy nőt, alárendeled a saját vágyaidnak, és szexrobotokon éled majd ki. Majd a robot megtanul vitatkozni, és azt mondja, hogy nem akarom, de akarom, de nem akarom. Tehát, hogy na, az egész rettenetesen na, az beteg a... irányba megy. Igen, de ugyanakkor ez meg már tényleg ott már tényleg előjön az, hogy egy párkapcsolaton belül nem csak a szexualitás dominál, hanem az egymással való kommunikáció is. Ők beszélgetni is akarnak egy idő után majd, de hát ez nyilván egy következő fejlődési kategória. De akkor lép ki a kapcsolatból, és keress egy olyat, ami kielégít. De ezt is elfogadom, mert tök igazad van ebben, abszolút. De Jani, miért ilyen ki? Neki csak villadásvödör van a szekrényben. Most még a dolg. Nekem ne tartsatok példabeszédet. Mi olyanok, hogy mint a beszélő nyulak. 8:09, 1 perccel jövünk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Kilenc lesz pontosan, 3 perc múlva álló mindenkinek. Jó reggelt, Ferenc, egy rövid mondat az időjárásról. Jó az idő, jó a kedv, a Balázsék futni megy. Így van. Az értője. Hát ilyen jó időtök lesz hétvégén, hát úgyhogy fussatok. Látod, vasárnap futunk, addig jó az idő. Vasárnap ott leszünk, a Spár Maratonon indul a Balázsék csapata, Csórics Balázsal, nem a mi Balázsunkkal, de Balázs is ott lesz egyébként, majd befutaná, hogyha valaki találkozni szeretne vele, az megteti. Tehát Csórics Balázs, először kellett volna mondani a mi Julinkat az udvariasság miatt, de ez most nem történt meg, aztán Feri is ott lesz, meg én is ott leszünk, és váltóba teljesítjük majd a távot, hogy felhívjuk a figyelmet egy alapítványnak a működésére, és arra, hogy minden segítséget, meg minden, hogy is mondjam, csak figyelmet megérdemelnek ők az áldozatos munkájuk miatt. Mindenféle információt megtaláltok egyébként ezzel kapcsolatban a Facebook oldalainkon. Így van, mi pedig egy nagyon érdekes témáról beszélgetünk, ugye egyre jobban divatba jönnek a szex robotok, és nagyon sok morális, erkölcsi kérdést vet fel pro és kontra a nők részéről, a férfiak részéről, és most nem csak magáról a szexualitásról van szó, tehát mi is próbáltuk minden oldalról körbejárni a témát, hanem arról, hogy ilyen irányba menjünk, hogy 3-4 ezer dollárért az interneten most már egyre profibb, egyre élethűbb robotokat rendelhetsz, amik már nem csak egyszerű felfújható gumibabák, hanem hihetetlenül élethűek, bőrszín, származás alapján megválasztható a szájméret, az orra, haj, az arcforma, tehát a derék, a csípő, amely minden, egész egyszerűen. És hogy milyen irányba viszi ez a társas kapcsolatokat, a nő-férfi viszonyt, az elmagányosodást, pro és kontra, rengeteg ér van. Nagyon sok hallgató például azt írja, hogy érdekes, amiről még nem beszéltünk, hogy lehet, hogy ezekkel a robotokkal egyébként egy csomó mindent meg lehet előzni. Tehát azok, akik most nőket molesztálnak például, vagy kisgyerekeket, hogy ki tudja, hogy nincs egy ilyen terápiás hatása, ami szintén rettenetesen beteg, ha belegondolsz, de hogy az ilyen szexuálisan frusztrált, beteg, aberált emberek lehet, hogy majd nem élő embereken élik ki a vágyaikat, és nem hallod, hogy nőket, gyerekeket erőszakolnak meg, hanem mondjuk rendel magának 3 ilyen robotot, kiéli minden mocskos fantáziáját, de megmenekül 3 élő nő vagy élő ember. Tehát nagyon sok vetülete van ennek a dolognak párkapcsolati szempontból is. Most egyébként mi beszélgetünk tovább, és én Ferenc azt a példát hoztam fel, hogy nagyon sok olyan ember van, aki saját feszültségeit meg agresszivitását úgy éli ki, hogy elmegy valamilyen küzdősport edzésre. Ott püfölje a zsákot, ott küzd olyan emberekkel, akik hasonlóan feszültek, vagy adott esetben egy picit agresszívebbek a külvilág történései miatt, és akkor szépen ott levezeti a feszültséget, hazamegy. Na most jobb lenne, hogyha ezt az utcán vezetni le ezt a feszültséget más embereken? Hogyne? Nagyon sok érdekes kérdés, igen. Párkapcsolat szempontjából is megcsalás, nem megcsalás, mit mond a bíróság, ha rajta kapod, mi van akkor, ha férfiként te úgy mész haza, hogy a nő a feleségedet látod, azért ez is fordítsuk meg a dolgot, hogy ez is egy érdekes kérdés, hogy mész haza, és ott van egy hihetetlen kongói származású. Na, te például, nem éreznéd rosszul magad? Hát ne, de hát, hogy is, mennék a gardróbhoz, kivennék Margo 48-at, és beszállnám is. Na, ez egy jó példa volt, tessék, hogy neked például nincs akkora, mint a említett műhapsinak, érted? És akkor odamész, és így megnézed. És mennél haza, és arra jössz rá, hogy a feleséged szóval egy robottal szexel. Szóval ez volt a baj. Igen, hogy mi ezért nem, mert nekem, nem akkora, mint a műhapsinak, érted? Hát, hogy éreznéd magad? Hogy a tükörben? Nekem nem esne jó. Engem nem zavarna egy robot. Dehogy nem. Elmondd már nekem, hazamész, és akkor ott látod, hogy egy nálad szebb, mondjuk ezt tudjuk, nincs, nem létezik, de akkor szebb izmozatú, nagyobb... Nem, én szerintem nekem a megcsalás tök más volt. Nekem a megcsalás az nagyon más. Tehát, hogy szerintem... De most nem a megcsalás, ez nem megcsalás. Nem értékelni vannak, szerintem az egy érzelmi alapú döntés. Okay, még egyszer mondom, nem megcsalás, hanem hogy valakit használnak helyetted. De várjál. De miért akkor, és miért nem, amikor most nagyon-nagyon tényleg egy hallgatói rédet, tök jó, miért a vibrátor? Most a nőknél, ha én szexrobotot használok náluk, mi? Vagy az megcsalás? Hát ugyanúgy robot-robot. Anita, gyere már be egy picit. Nem, csak mi a különbség, hogy én egy robottal, ő egy vibrátorral, érted? Nincs élő, nincs érzelem mögötte, nem teszek mögé érzelmet, nincs árulás, nincs egy megcsalás, és önmagában egy szex, az is árulás, persze. Az se a tied, és nem ugyanolyan, mint a tied. Van erre egyébként lehetőség már, hogy megoldják, hogy egy az egyben ugyanolyan legyen, van ilyen kit, de hogy ettől függetlenül az nem a tied, és nem olyan, mint a tied, az egy tárgy, az egy mini robot. Na de közben mennyire beteg, érted, hogy férfiak százainak, százezereinek pár év múlva ott lesz majd egy robot a szekrényben, érted? És közben azért gondolj ebbe bele, hogy az egész milyen beteg irányba megy, ha egyébként valójában beteg, és életre hívunk mi emberek olyan dolgokat, amik egyszer majd a fejünkre nőnek, hány sci-fi, hány könyv, hány film szól erről, hogy mikor fordulnak majd ellenünk, vagy nőnek a fejünkre, vagy veszik át az irányítást, valami ízni. Meg ráadásul, ugye van még egy másik olvasat is a dolognak, hogy egy olyan, tehát hogy te egy tökéletes nőt csináltatsz meg, az álmaid nőjét csináltatod meg, amikor megrendelsz egy ilyen bábút, aminek aztán semmi köze nincsen a valósághoz. Ez ugyanúgy. Nincs, ez persze, a feleségednek mondod, hogy édesem, megcsináltam álmai nőt, aki nem úgy néz ki, mint egy nagyobb melle van egyébként. Ezt kicsit. Na, hát azért ezt egy nőnek nem adott be, János, hogy megcsináltam. Nem értetek, nem értetek. Megcsináltam álmai nőt, aki nem egy nő azt akar érezni, hogy ő az álmai nője, nem egy robot. Nem ezt akarom mondani, hanem hogy egy nem létező nőt raksz össze, olyan nőt, ami aki álmai nője. Igen, de ez ugyanolyan, mint például a... De neked feleségednek kell, hogy álmai nője legyen. Hogy a felnőtt filmekben is lát valamilyen aktus, mondjuk egy tinédzser, aminek aztán semmi köze nincsen a valósághoz, mert a valóságban nem így történik, hogy hát gyakorlatilag egy ilyen kozmetikázott dolog. Na jó, és a bábú hát az ugyanilyen. Hát a bábú ugyanilyen, kicsim, összeraktam valakit, aki nem olyan, mint egy nagyobb mele van egyébként, koreai származású, nagyon szeretem a fekete hosszú haját, sokkal vékonyabb a dereka, de azért nekem te vagy, de azért ott van a szekrénybe álmai nője. Na ezt magyarázd. Na jó, de leegyszerűsítve tulajdonképpen ez erről szól. Csinálsz egy nőt, mert nem kapod meg azt a feleségettől. És kreálsz magadnak egyet, akint te valójában szexuális izgalomba hoz. Ez a robot. Nagymelű, koreai, az... japán, aranyos, 17 éves, érted? Nem ezt akartam mondani. Azt akartam mondani, hogy tinédzsereknél alapvetően a szexuális fejlődésüket egy olyan irányba viheti el egy ilyen bábú, aminek semmi köze nincsen a valósághoz, amikor meg majd találkozik egy levetkőzött igazi nővel, akkor rádöbben, hogy úristen, így néz ki egy igazi nő, ilyen egy igazi aktus. Hát de nem fogsz eljutni odáig, mert a guminőt kiveszed a szekrényből, az élő nővel meg kapcsolatot kéne építeni, nem fogsz tudni. Meg a másik dolog az, hogy a guminővel olyan dolgokat is meg tudsz tenni, olyan aberrált dolgokat, ami után azt hiszed, hogy ezt egy valódi nővel is megteheted, de nem. Tehát a guminő nem sikít fel, ha fáj neki valami. Abszolút, ez is, na ez a másik oldal. Van, aki azt mondja, hogy inkább élt ki majd ezeken a robotokon, és ez már nem guminő, ezek már robotok, tehát ez nagyon más, azért tényleg senki ne a Trabant csomagtartóján, vagy a tetején az, amit ószájú guminőre gondoljon. Tényleg, nézzétek meg, szóval nagyon más irányon megy a technika. Ezek elképesztően életűek, nagyon drágák most még, de brutálisan. Na de igen, ez is egy jó kérdés, hogy ez inkább kioltja az aberrációt, vagy inkább egy olyan irányba viszi, amikor te felhatalmazást nyersz majd arra, hogy ezt megcsináltad, egy guminőn beindul, fölizgat, kiéled olyan vágyaidat, és rájössz, hogy ez milyen jó, kvázi tovább mész, és aztán ezt majd élő emberen akarod kiélni. Nagyon érdekes dolog, amiként is működhet, mert ha meg erről beszéltünk. Na ez az, hogy ha működik, hát senki nem tudja, hogy 50 év múlva ennek milyen terápiás hatása lesz. Az van egyébként, hogy a robotok szerintem az életet. Nagyon félelmetes, és nagyon beteg. Nagyon beteg. Gyerekek, tudod? Tehát a terápiához az mindig úgy működik, hogy kell egy orvos. De Feri egyébként egy terapeutát és robot lesz. Na, az meg a másik. Jézusom. Az meg a másik, hogy sokkal gyorsabban, sokkal jobb döntéseket hoz majd pillanatokon belül, megveri az ember. És a különbség, hogy a robotnőt felvesz majd egy köppenyt, egy fehér köppenyt. És bekapcsolod, hogy terápia. Így most van. Terápia. Ő Ferenc, feküdjön le az ágyra, indul a terápia. Így van. Ez nekem valahol egy ilyen... Mert még le kell mosnom az autót is. Egy kicsit a kényelemről is szól, hogy amikor az emberek belefáradnak egy kapcsolatba, és túl kényelmesek ahhoz, hogy újra előről kezdjék az egészet, akkor inkább ott maradnak egy nem működő dologban, és akkor helyette inkább egy robotot rendelnek haza, vagy egy nőt, egy guminőt, egy bármit rendelnek haza, ami esetleg kvázi megoldhatja a problémájukat, holott nem oldja meg a problémát. Az igazi megoldás az lenne, ha felvállalnád azt, hogy oké, fogom a cukmokomat, és megyek tovább, és megkeresem azt, aki a másik felem lesz. Mert ezek szerint nem te voltál az. Uff, igen, értem. Jó, ez. Jó, persze, értem, tökre értem. Szerintem tök izgi, ugyanakkor. Baromi érdekes. És visszatérve a vibrátoros dologra. Na, tessék. Jó, jó. Robot. Igen, igen. Az én szememben akkor megcsalás a vibrátor használat, ha már elnevezik a vibrátor. Na, már persze. Elnöveszem a kis Józsikát. Pazsi nincs itt, ezért jön a kis Józsika. Egyébként csak egy hosszú elemes rúd, de ha már neve van, hozom a kis Petikét. Ez már megcsalás. Hát ez nagyon gyenge ér. Mert egyébként akkor ez. Na, ezt nem tudom elfogadni. Ubul, tehát a vibrátor ki az lehet... az ubul? Vélemény, nem személyesítem meg. Hát, igen. Meg, hát, de jó, nyilván mi férfiak, hogy a nők teljesen másképp gondolkodnak ezek a dolgokról. Nekem Kitinek a hozzászólása nagyon tetszik. Sziasztok, szerintem bármi megcsalásnak számít, ami érzelmeket indít be. Ha valaki egy robot iránt képes érezni, az már beteg. Bár én is imádom a szárítógépemet. Ugyanaz. Nézd meg, ahogy a nők ránéznek a hajvasalójukra, vagy a hajgöndörítőjükre. Na most, hát... Néha több érzelmet látsz a szemükbe, nem? Vagy egy szárítógépre. Talán mert többet tesz értünk. Hát egy szárítógép az igen, én nem tudok szájjal megszárítani hát mindenben. Ha nincs 6 kW-os fűtőszál bennem, de... Én azt is észrevettem, hogy Anita is indokolatlanul közel hajol mindig a mikrofonhoz. Aha, igen. Nem véletlenül. Igen. Hát szerintem nagyon izgi. Ez az egész nagyon izgi, hogy milyen irányba megy, nem? Inkább félelmetes. Félelmetes. Dermesztő. Hát embereket gépekre cserélni, az szerintem inkább félelmetes. De ez a jövő. Hát ez teljesen egyetem az élet minden területén. Hát mert olcsóbbak, gyorsabbak, jobb döntéseket hoznak, hát olvasd el a portfóliót, naponta jönnek le olyan cikkek, hogy 2050-re, 2070-re hány ember veszi el az állását, mert hogy jönnek a robotok, megszűnnek foglalkozások. Nem kell utána TB-t fizetni. De erről igen, csak beszélek, itt egy érzelmi miért? Dologba rakod bele, tehát az, hogy egyébként az autógyártó gépsoron robotokkal oldanak meg olyan munkát, amiben egyébként emberek beleőrülnek, azt nem érzem problémának. Elveszik az állásukat, ugye ez azt fogja majd maga után, hogy mit tudom én, 50 év múlva 1 milliárd ember már nem dolgozik, vagy 500 millió, mert robotok jönnek a helyére. Hát ez egy gazdasági probléma, kell nekik valamit találni, nyilván ezt értem, de itt nem ez történik, itt az történik, hogy nem egy mosogatógépet veszel, hanem valami, amit egyébként a feleségeddel vagy a pároddal kéne csinálni. Ezt fogja kiváltani. Uh-huh. Érted? Tehát, tök igazad van, persze. A baj azt szerintem ebben van. Tehát ne nagyon sokan írják fiúk. Ezt az erőszakolós dolgot, akik talán jobban értenek a témához, hogy azt mondják, hogy az erőszakolásnál nagyon fontos a sajnos az elkövető szempontjából, hogy ő fájdalmat kell, hogy okozzon másnak, plusz a lebukás érzése benne van. De mondom, most olvastam, hogy már készülnek a programozható robotok. És akkor tehát be tudod programozni, hogy ellenálljon, vagy ne álljon ellen. Most friss cikk, hogy már programozható lesz a robot 5 év múlva. Hogy elmondhatod, hogy történjen. Tehát kvázi 5 év múlva oda jutunk, hogy jön a robot, leülteted és megvacsorázol vele, érted? És közben beszélgetek, mert képes lesz erre. Majd beprogramozod, hogy álljon ellen, vagy ne akarja. Aha. Tehát, és a vacsora után kiveszed az egészben pizzát a hazából. Zárjuk el, nagyon beteg. Bármennyit beszélgethetek majd vele? Bár akkor a krémesekről. És hajlandó lesz végig hallgatni órát rá? Ez a jövő. Ó, nem hozzik. János, kérdezi a robot, de mikor térünk a szexet? Nem, még a Csesztek Iváról, hagyd mondjam el, hogy 1713-ban újított. Ezek az első fotóim bujákról. Itt még látszik, hogy a rondellát ellepő növényzet még nem mutatja. És látszik, hogy a robot így rádől, tudod, így a pultra, így rásik, és elem, iba, tápegység, akú, végzetes sérülés. Egy pillanat, reset. És kezdjük előről az egészet. Itt vagyok. Igen, csodás lesz. Na jó, érdekes világ szerintem, mindenféleképpen izgalmas. 6 perc van, 9 óra, kérdés-válasz robotunkhoz érkeztünk? Így van, őszinte kérdések, majdnem mindig őszinte válaszok, várjuk mindenkitől a kérdéseket. Most már ugye azért lehet kérdéseket feltenni például a mi lelkünk romlottságával kapcsolatban is. Várjuk szakemberek jelentkezését is. Azt ne kérdezzétek, hogy rendelünk-e robotot, mert igen. Így van, vagy hogy beteg. Gyerekek, beteg, nem beteg, minden esetre ez a jövő izgalmas. Többen szerintem kérdezik, hogy beszállhatnak-e a klubba. Á, szörnyű világ lesz. 5 perc a jövünk, jó, jöhetnek a kérdések, válaszok 0-23-111-111 az SMS számunk. Igen, de erre még van időnk, ugye? Van, úgyhogy küldjetek. Inkább SMS-ben, kivételesen, mint Viberen. Jó, köszi, jövünk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na, itt vagyunk, jó reggel, tehát elképesztő videókat kapunk. Már olyan videók is vannak, ahol nők próbálnak ki pasi robotokat egyébként a YouTube-on, és hát ez hihetetlen, miket küldenek a hallgatók. Azt mondja, hogy 9 óra után vagyunk 11 perccel, hogy áll a Nadal Dimitrov? Egy-egy, jó van. Jó. Mik az ott szok esélyek, tegyétek meg Nadalt. Akartam. Gondolom 0,01. Ne, hát nem, azért ez már negyed döntő szerintem, vagy nyolcad döntő, ezért ez már nem rossz. De alakul a Federer Nadal. Ma is játszik, az lesz a vége? Nem tudom, hogy egy ágon vannak-e. Nem tudom, hogy milyen a sorsolásuk, de szerintem külön ágon vannak. Ma játszik, igen, szerintem Roger is. Tegnap dolgopolovot leverte. Na de mindegy, ennyit a teniszről. Nadal Federer 1-1. Illetve Nadal Dimitrov. Kérd egy hallgató, hogy tegyük már ki a streamet, hogy nézhesse. Úgyhogy kitettük, kapcsoljuk be az online streamünket, és akkor nézhet, mert nem tudja máshol nézni. Mert neki nincs digie, azt írja, hogy tegyük már ki a streamre. Úgyhogy figyelj, kim van, kapcsolódj ránk, és akkor tudsz minket nézni. Az milyen, hogy találtam egy cumit a zsebembe, gyerekek. De jó, hát ez olyan romcsi, egy gondos apa. Találtam egy cumit, valószínűleg elvettem tőle, hogy tegnap sétáltunk, és itt van. Igen, nem a saját. Nem, néha bekapom, hogy ideges vagyok. Fogszabályzós. Ma van az utolsó napja a bölcsiben. Ó. Igen. És aztán elbúcsúzik? Ovi. Hát aztán megy át egy aztán másik helyre. Egy igen, aztán veszünk neki egy másikat. Nem, hát megy át egy másik helyre, egy kicsit szünet, átszokás, és akkor megy, indul a másik. Az már tulajdonképpen igen, hát Ovi. Óvoda. Kis csoport, vagy hát a bölcs és az Ovi között egy pici csibe csoport, és akkor onnan megy utána januártól. Csibe csoport, az ugye a bölcs és az Ovi között, és akkor utána meg már megy a... Megy át, most most született, jó. Milyen durva. Majd ülhetsz bent, napokat vele, beszoktatási időszak. Nincs már ilyen, hogy napokat bennülsz. Hát egy csomó Oviban van, hogy anyuka ne hagyja itt, mert hát ha baja van, akkor itt hagyja. A telefonszám, tessék fölhívni, jövök. Nem, inkább anyuka nem akarja otthagyni, és az óvónő mondja, hogy anyuka hagyja itt nyugodtan. Az, hogy anyuka ne hagyja itt, mert hát ha baja van, azért az a ritkább, hogy az óvónő mondja, hogy ne hagyja itt, pánikba vagyunk. Anyuka kapaszkodik a gyerek nyakába, és sírva ordít. És a gyerek is ordít, az nagy baj. Itt egy van az Oviba, és egy napot benn vagy, és aztán... Istenem, és ott hagyja a síró háremet. Ott hagyja a kis barátnőit. A kis barátnőit, mindenkit ott hagy, igen. Egy utolsó kör DNS azért még csak lesz. Hát ma még bemegy, ma még... Ma még búcsúbulia van. Tortáznak, táncolnak. Tűzi játék. Táncolnak. Táncolnak, tornáznak. Édesem, nagyon durva megy ez idő, most születek. Rettenetesen. Három éves lesz. Ez elképesztő. Emlékszem, amikor te is egy kis pöcs voltál, most meg nagy. Igen, nem sok minden változott. Igen. Nem lett olyan nagy. Milyen időnk lesz, Feri? Jó, 24 fok, semmi, 23 napsütés, nincs szél, nincs eső. Köszönjük szépen. Na, gyorsan egy-két kérdés, egy-két válasz. Az egyik kedves hölgy hallgatónk azt írja neked, és nevét nem írta meg, hogy kap be neki. Mi van? Hogy? Egy hölgy? Sok smiley jellel. És ezt mire írja? Nem tudom, de nagyon vidáman írja. Ja, igen, Balázs egy George Clooney robot zavarna, ezt írja. Mindig csak a férfiak, a nőknek is van pasi robot. Hát még az előző témánál egy kicsit lefűzött. Majd azt hitt, hogy válaszoltam rá, vagy nem válaszoltam, és akkor megérte. Ne jó, kokkal. Mi csak ilyen viszonyban vagyunk. Mármint a Cumi. Na, Cumira írta egyébként, igen. Mikor mész plazmát adni, János? Érdeklődik valaki. Szívesen feküdnék melléd. Mész plazmát adni, készültél? Más vagy? Nem, én nem ígértem mostanában, de ugye nekem a múltkor volt ezzel egy kis problémám, a szokásos nem iszik eleget a fiatalember, igyon sokat a fiatalember, mert kicsit sűrű a vére a fiatalembernek, de most én nem terveztem, de mindenkinek egyébként javaslom, hogy adjon plazmát, mert rengeteg olyan gyógyszer van, ami csak a plazmából állítható elő, és rengeteg olyan beteg van, akiket gyakorlatilag ezek a gyógyszerek tartanak életben, amiket a vérplazmából állítanak elő. Ráadásul ugye fizetnek érte, a harmadrészt sokkal kevesebben vannak a plazmaadók, mint a véradók. Úgyhogy én mindenkinek javaslom, hogy menjen. Van macerásabb plazmát adni? Hosszabb, hát, nem? Az elején van egy adminisztrációs része, az egy picit talán hosszabb, de miután bekerültél a rendszerbe, egyáltalán nem olyan problémás a dolog. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon pozitív dologról van. Szóval másik például az, hogy tényleg pénzt kereshetsz vele. Tehát, hogy fizet most a plazma? Ja, nem tudom pontosan, mert kurtított egy kicsit az állam mostanság. Igen, még azt a keveset is lejjebb csípték. Hát pedig az milyen jó, hogyha valaki... Csipegettek. Úgyhogy, és inkább itt adjatok a Kárpát-medencében plazmát, ha lehetne Ausztriában. Bár azt is megértem. Igen, mert az dupla pénz. És oda van, aki átjár? Igen, tényleg. Nagyon sokan. Busszal viszik, van erre szervezett iroda. Black Mirror sorozat a cím, ezt ajánljuk nektek egyébként. Pont ilyen jövőbeli helyzeteket dolgoz fel, csak 6 rész van belőle, de fenomenális. Szerintem csíbe érte nekünk. Már több rész van belőle, de tényleg jó. Igen, a jövőben játszódik. Twin Peaks 3 évadát megnéztétek, vagy belenéztétek? Kérdezi egy hallgató, David Lynch őrült Jenny, vagy ufókok? Végignézem az évadot, de megint nem értek semmit. Most megint 25 évet kell várni. Ki az a kérték, David Lynch-et? Hát igen, ki az, aki érti a lincset? Azt akkor se értetted az első kört. Én sose voltam a lincsre, annyira rákattamva, tehát se a Twin Peaks-re, tehát én nem akarom ezt se nézni. Nézte valaki, belenéztetek? Nem nagyon. Nem, én nem szerettem soha. Én most egészen más sorozatokat nézek, úgyhogy ezt most nem néztem meg. Bali, szerinted melyik az öt legjobban fejlődő kriptovaluta, amely szerintben érdemes fektetni? Mivel hármat ismer, ezért nem tudom válaszolni. Gyerekek, akkor szeptember 27-ét idézzétek fel, hogy mit mondott Bali. Aha, jó, légy szíves. Jó, és tett is bele? Nem, sajnos nem, mert azt hittem még egy kicsit lejjebb jön. Már vannak olyan ETF-ek a tőzsdén, amivel lekövetheted a bitcoin mozgását, tehát nem kell effektíve bitcoint venned. LTF. Nekem van egy ETF-es. Ja, az nem, az TF-es. Szóval szerintem jó az Ether, jó a Bitcoin, jó az Ékes, jó a Ripple. Mondtad, hogy hármat ismer. Tehát, hogy ezeket én mindenképpen venném. Ripple, Zékes, Bitcoin, ezek szerintem az Ether-ben is nagy jövő van. Gyerekek, duplázódott az árfolyam egy hónap alatt. Tudom, hogy ez semmi. Mi semmi, hát nem semmi. Egy új pénzügyi forradalom. Sokan kérdezik a Post-apok filmet, amit tegnap ajánlottam. Így van. Nem értitek, a pénzügyi forradalom zajlik a szemünk előtt, és nem értitek, hogy elveszi az állam az ország. Így veszi a lapot, igen. Istenem. De jó ez, de hát ezt tudod, ez a jövő. Most meg a jelenben vagyunk. Na, mi volt annak a filmnek a címe, Jani, amit tegnap említett? Utolsó órák ez a címe egyébként. Enkoron fenn van? Mindenképpen, igen, fenn van. Egészen pontosan tudom állítani neked, mivel én is onnan szedtem le. Úgyhogy ez egy ausztrál film, ami 2014-es, és szerintem nagyon jó kis Post-apok film. Nézzétek meg, ha érdekel benneteket. Műfaj. Így van. Mit szóltok Djokovic éttermihez, ahol a rászorulók ingyen ehetnek, kérdezi Miki. Én nem tudtam, hogy Djokovic is belevágott az étterem bizniszbe. Azt tudtam, hogy van valami vegán ételszállító hálózata, boltja, webshopja, gluténmentes, nem tudom, és azt nem tudtam, hogy étterme is van. Azt tudtam, hogy a Nadalnak van már Majorkán. De a szimpi egyébként. Igen, aki annyi pénzt keresett már, mint ő, szerintem adjon vissza valamennyit ebből. Balázsnak is egyébként ez a filozófiája. Ez itt szintén. Figyelj, náluk mindegyiknek van nagyon komoly alapítványa, és a Rogernek is, Rafának is afrikai gyerekeket támogat a Roger egyébként. Nagy részt, úgyhogy hogy igazolod, hogy te rászoruló vagy? Tehát külsőre kell megmondani, vagy mit mondom is, és azt mondta, hogy nincs pénzed ennék ingyen? Tehát hogy most akkor ki dönti el? Igen, vagy mi alapján dönti el? Hát most nem mindig hajléktalanokra kell gondolni, mondjuk akin sajnos szegényeken kívülről is látszik, hanem akkor oda is azt mondta, hogy rászoruló vagyok, adjanak ingyen, és akkor adnak. Vagy ez, tehát ez egy érdekes dolog, de jó. És úgy van az étterem, és akkor valakiket támogat. Tehát valahova elküldi, igen, mondjuk. Igen, aha. Mondjuk egy olyan szociális elosztó helyre, vagy valami ilyen helyre. Igen. Hát, vagy vegyél fel egy olyan pólón, amire az van írva, hogy ebben az évben csak rád fogadtam a tipmixen, és akkor látja, hogy rászoruló vagy. Igen, minden bőttem. Gyakor most nem annyira jó fogadni. Kedves Ani, értem, hogy vega vagy, de mi a helyzet a kukacos gyümölcsel? Várom válaszolat. Szépen, igen, viszontlátás. Ahogy felsírnak a kukacok, mikor almába harapsz. Figyelj, nem ölöm meg őket. Tehát, ha látom, hogy mondjuk egy gyümölcs kukacos, akkor elmondok egy olyan mantrát, ami feloldoz engem, gyűjtök este egy gyertyát, és stb. Igen. Még egy jó cserkózás után azért ott belül. Hát most mit csináljunk? Az nem az én karmám, mert hogy nem azért költünk, mert én kukacot szerettem volna enni. Meg hát ez nem a te karmád, hát vágod rendesen a köpnyedet. Hát persze, hiszen nem akarok feltépni az ereimet, értem. Vakarozom a prühesség. Nem az én karmom. Jani, kérlek, mondd el, mi lett a poloskákkal, nálunk most durvások van. Figyeljetek, nálunk most idén kevesebb van, mint amennyi tavaly volt, de ezek, mintha egy kicsit még rafináltabbak lennének. Nem hiszitek, tegnap fogtam itt a kis cuccaimat, amikor le voltak rakva, edzőszucáim, felvettem őket, megráztam őket, és kiesett belőle 7 poloska, mert kirakom a teraszra, és a teraszon a száradó ruhákba bemásznak, és így kerülnek be a lakásba, hogy fogom a száradó ruhát, és beviszem. Mert jó, meleg, ugye megsüti a napocska, este az még tartja a hőt, oda ő bebújik. Nagyon kemény. Jó, amit aláírtál majd Mendinek, azóta tele van poloskákkal a ház. Igen, többen is figyelnek, tele vagyunk poloskákkal. Meséljétek már, Elicé, hogy néz ki egy napotok a rádióban a megérkezéstől kezdve. Ez nagyon hosszú lenne, azt átszoktatok-e beszélni az aznapi témákat, reggel adás előtt szoktatok-e témákat improvizálni, van egy megadott tematika, az alapján hozzátok megbeszélni valót előre, és köszönöm a stábnak is, jó hétvégét, Gaga küldi nekünk. Mind a kettő működik, tehát van ugye az előző napi megbeszélés, de van, amikor valami történik, behozod, és akkor abból lesz sztori. Persze. Igen, hát már előző nap kitaláljuk a másnapot, vagy hát a vázát, de hát aztán, ahogy Feri is mondja, azért sokszor változik, a kedvünk is sokszor változik, ugye, és akkor van egy komolyabb téma, van, lehet, hogy áttesszük másnapra, vagy mi vagyunk olyan hangulatban, hogy szívesebben csinálunk meg egy komolyabb témát, most nem akarunk nagyon röhögni, nyeríteni, és akkor belemegyünk valami kevésbé nevetős témába, ha annak van apropója, tehát azért ez egy ilyen élő biomassa szerintem ez a téma szerkesztés, hogy van vagy vált, de hát hangulatra rezonálsz rá reggel, és minden reggel más, nem? Minden műsor megszületik, aztán szépen gyorsan 10-kor meg is hal, és jön a következő. És egy bölcsességfokhúzás mindent felülír. És egy fájó fog is akár az is témát adhat, szóval azért mi igyekszünk behozni ugye a kis életünket és a történéseket, de hát a jó rádió műsor az ilyen, hogy kicsit tényleg ilyen Szabó család jellege van, hogy beépíted azt, ami veled történik, érzelmeket, reakciókat váltva ki a hallgatókból, néha igazat adnak, néha nem, néha vitatkoznak veled. Hát ez egy nagy hullámvasút, nem is egyforma mindegyik műsorunk, sőt, szerintem nagyon eltérőek. Sokszor a műsorok hangulatában, ez függ mondjuk az én hangulatomtól leginkább. Igen, alapvetően. Mi reggel emlékszek, és tudjátok, ez egy jó nap lesz, vagy ez egy nehezebb nap lesz. Mi úgy nagyjából. Bari alud, vagy nem alud. Ugyanabban az állapotban megyünk. Mi ketten vagyunk ugye a konstans jelleg ebben a műsorban, Balázs meg egy picit, hát hogy is mondjuk csak. Ő egy reneszánsz típus. Nem, leginkább konstans a Feri egyébként. Te se vagy konstans, csak nem mindig látod magadon egyébként. Én látom, hogy már ez egy nehezebb vagy könnyebb. Leginkább a Feri az, aki Vinettú. Ő tasunkó szapaként beül, és ugyanúgy sír, ahogy nevet, őt Steven Seagal. A Feri a rádiózás Steven Seagal. De tényleg komolyan mondom. Tehát rajta téged nem láttalak még. Nem. Nagyon levertnek és nagyon jókedvűnek. Tehát na, hozol egy szintet. Nem egy túlságosan magas szint, de hozol. Tudjuk, igen. És tőled, hogy végre megmondod, hogy hol ülünk mi. Nem egy túl. Érted, de komolyan. Én a Janin is érzem, miért vagy látom. Miért szapát mondod? Miért? Szerintem ő inkább ülő barom. Illetve ülő pika. Azaz. Nem. Ő a rádiózás Steven Seagalja. Igen. Én rajtad is látom, illetve reggel, de szerintem azt a Feri is látja rajtad, hogy ma kicsit jobb kedvű vagy, morcosabb vagy, beszélsz, nem beszélsz, milyen hangulatod van, és azért az meghatározza. Nyilván leginkább rajtam látjátok, de én azért egy ilyen, nem is tudom, extrovertáltabb ember vagyok, tehát rajtam reggel lehet látni. Én nem is csak bele titkot. Így van, hogy nem. Én szólok, hogy most nem. Nehéz is. Nehéz is, amikor szikrátszól a szemem. Igen, egy sorozatot eleresztünk, így mondatok formában, és így pam, pam, pam, pam, pam, így pattognak le rólad a szavak. De csak azt látjátok, hogy ilyen üveges tekintettel nézek, és úgy van egy nézés, de nincs fókuszálás, igen. És nincs mögötte. A monitorra szoktad ilyenkor így. Igen. Hello, gyere velük. És akkor végén azt mondom, hogy igen, és most közlekedés. A legjobb. És mindig félek, hogy visszakérdeztek, mert fogalmam nincs, hogy mit mondtatok. Ezért már le is szoktunk arra. Múltkor az volt a legjobb, amikor beszéltünk, és aztán ránéztünk, kinéztünk, és akkor azt mondom, hallottad, amit mondtam? Szóval, nem, de remélem, nem engem cinkáltél. És itt ült, és végighallgatt az egész mondókat, ami egyébként neki szólt. És ezt mondtam, hogy de adásban. Igen, de nem engem cinkáltél. Nem, az a baj, ezt nem értitek, mert az a fajta mentális mentális apparátusok nincs meg, ami ez nekem megvan. De tudjuk, ez hogy igaz. Nem vagyunk azon a szinten, és nem is akarunk. Így van. Ahol én vagyok szellemi magasságokban, azok tudom, hogy nektek már sokszor egyfajta oxigénhiányos állapot. Nyilván, értem. Tehát, én megyek, mászom, fönt vagyok a hegyen, még egy gondolat, még egy, de nektek ott már fogy, már kicsit lihegtek, fogy el a levegő. Én ott kezdek kiteljesedni. És ezért teljesen más, sokszor más dimenzióban mozgunk. Ti mondtok valamit, de már a következő gondolkodom, és ezért üveges néha a tekintetem. Meg SMS-t nézek, tehát én multitaskolok. Igen, nem, mi a racionálisabb típusok vagyunk, igen, mi építjük a szárnyat, te mész, és mi mondjuk neked, Ikarosz, ne, annyira nem, mert tudod, a nap is megoldva, szemben. Te barom. Megmondtam, te hülye. És már esünk is, igen. Azt kérdezi, hogy Jani, Virág hallgat titeket, vagy visszahallgatja a műsort, kérdezi Tomátó. Nem, képzeld, hogy egyáltalán nem érdeklem, ő nem hallgatja ezt a műsort, és ő neki van egy teljesen más kis világa, és vannak ugyan időnként hidak ebben a két világban, tehát hogy egymáshoz találunk időnként, de ő nem, őt egyszerűen nem, teljesen hidege, hogy az apja mivel foglalkozik. Hát, vagy nem akar róla tudni. Tudod? Én szerintem ez a klasszik kamaszkor, amikor a szülő kicsit ciki, ha a szülő közszereplő korábban, és akkor még cikibb. Ákos mesélte pont, hogy van egy 3 gyereke, vagy 4, és az egyik, ez kifejezetten nem jött, vagy 5, nem emlékezett pontosan. Hogy nem megy Ákos koncertre, sőt, tüntetően nem megy el. Tehát, hogy neki pont az apja, az csak az apja, de nem Ákos, és hogy nem létezik ebben a minőségében tulajdonképpen. Mondjuk Virág lehet, hogy sosem volt az, de a kamaszkor pláne egy ilyen kicsit a szülőnél mindenki jobb fej. Ő nem szeret vegyülni velem. Hát, ott van például a Kon, ugye az Anime-ra olyankoknak egy ilyen nagy seregszemlére, hétről hétre mindig szokott lenni, illetve jó, nem hétről hétre, de ilyenként szokott lenni, és akkor ez egy kétnapos rendezvény. És mondta, hogy legalább az egyik napra hagy menjek már ki. Nem. De na, hagy menjek, mert akkor előtte. Nem. Vagy. Utána. Nem. Ez egyszerűen nem tudom. Borzasztó, tudom, a gyerek néha mondja, hogy ne fogjam meg a kezét, a gyerek már néha mondja, hogy ne hívjam így, és már látom, hogy ez az egész. A igen, igen, igen, igen. Csak úgy az utcán el szokott kapni, hogy nem ragudjon ki magam. Igen, és uram, engedj el a kezem. Elnézést, ez nem az ön gyereke. Engedj el, tegye ki a kocsiból. Nem, hogy úgy látom, tudod felnőni, és minden, amit szeretek ebben az egész gyerekezésben, az úgy egy kicsit, nem azt mondom, hogy kezd elmúlni, mert biztos a kamaszkor is jó, meg biztosan, hogy ott állsz a díjkiosztóján, mit a 20 évesen, meg mit tudom, kalapácsvetés van a gyerek. Gyerek már nagyobbat dob, mint az, tök jó. De hogy ez az egész szerethető cuki gyerekkor, ez így kezd egy kicsit már úgy eltűnni. És rád szól a suliba, hogy már ne hívd így. Meg hogy itt már... Ilyenkor kell csinálni egy újat. Ne fogd a kezem. Én megértem, hogy valaki 7 évenként csinál egy újat, mert 7-8 évesen jön már, mondom, Benny is 8 éves, és néha már úgy szól, hogy apa már megmondtam, hogy ne hívj így. De mondom, tökéki, ne viccelt, úgy szeretlek, meg az olyan nem is. De nehogy ne, a többiek előtt ne. Meg hogy már ne fogom a kezem, meg hogy már jöttél, már te jöttél, ma is. Igen. Én még maradnék. És tudom, hogy 3 éve még ott ült a kezembe, és fogtam valahol, és mutattam neki valamit, és szájtátva csodálkoztunk rá a világra. És most kezdek azon státuszba belecsúszni, hogy te vagy itt, ilyen hamar. Érted? Állsz ott a suliba, hogy már nincs a nyakadba ugró, mint az oviba, érted, hogy Nessiről lekifutott, hanem ilyen. Benny, jöttek, érted? Igen. Azt még berúgjuk. Most? Ennyi az idő? De ne. És ez borzasztó. De közben értem nyilván, hogy jól érzi magát, meg nem ezzel van a baj, csak hogy valahogy az egész. És eljutok majd odáig, hogy rúg már vissza azt a labdát, ne szöktesd, rúg vissza! Balra. Igen, ez rossz. De hál' Isten ott a kicsi vele, még azért ez lehet. Tehát ő még azért így három még évesen. Még éved van. Három évesen nem szól, igen. Jani, hogy hívják azt a módszert, amivel ivartalanították a kutyusotokat? Laparoszkópos vizsgálat, illetve nem műtét, nem vizsgálat, nem egyszerűen vizsgálatról van szó. Egy Túri Ákos nevű doktor úr műtette meg a kiskutyánkat, és egy forradalmi új módszerről van szó, lehet ezt mondani, vagy legalábbis még nem annyira elterjedt, tehát a doktor úr ennek egy szakértője. Az a lényeg az egésznek, hogy két pici lukat csinálnak csak az állatnak a kis hasikáján, és ezen a két pici lukon keresztül intézik el azt a műtétet, amit korábban úgy intéztek, hogy gyakorlatilag felvágták a kutyát, mint ha kibelezték volna. Az egyikük lyukon bemegy egy kamera, a másikon pedig az a precíziós műszer, amivel aztán eltámolítják az ő kis méhlepényét. És gyakorlatilag nincsen varratszedés, nincsen gallér, nincsen trauma kutya számára, marha gyorsan felépül, gyakorlatilag 24 óra leforgás alatt már a kutya olyan állapotban van, lelkileg is, meg fizikailag is, mint ahogy a műtét előtt volt. Ez szenzációs dologról van szó, nem olcsó mulatság, de szerintem egyértelműen ez a jövő. Ez menő, hogy mennyieneket csinálnak. És egyszerűen zseniális. Felszívódó varratok vannak, olyan varratok egyébként, amiket a plasztikai sebészek is használnak, elektromos impulzusokkal zárják bent a vérereket, tehát hogy ne legyen belső vérzés. Magának a műszer bevezetnek elektromosságot. Egy ilyen, hogy is, mi is pontos neve, most nem akarok hülyeséget mondani, a lényeg az, hogy az elektromos áram zárja le ezeket a pici ereket, és onnantól kezdve bent nincsen vérzés. És két egészen pici, egy fél és egy centiméter közötti kis lyukacskákról van szó. Tehát egy csodálatos dolog. Hát akinek volt már kutya, vagy látott már olyan kutyát, amit ivartalanítottak, és aztán ez adott esetben hetekig gallérral mászkált. Igen, az zavarja, mindenhova odaveri, nem tud enni, semmit nem tud csinálni. Fél szörnyű. Tök és jó. Hát mint ahogy minden műtét, egy ivartalanítás is a kutya számára, a kisállat számára, mert egyébként macskákkal is végzik el, sőt, még már tigrisen is végezte. Ezek a műtétek mind traumát jelentenek az állat számára. És ez mind nincs, hogyha ezt választod, ezt a laparoszkópos. Azért oda kellett figyelni az altatásra, nehogy a közepén megébredjen. Én csak annyit olvastam, elolvastam azt a cikket direkt azért, amikor ugye választottuk ezt a módszert, meg akartam egy pici kis plusz információt kapni a doktorról, csak annyi volt adírva, hogy azért voltak izgalmak. Igen, amíg el nem alt. Utána már békésen szenvedett, de azért utána add be neki az injekciót. Igen, most te! Most próbálj meg, te a bénát találni rajta! Na, jövünk mindjárt a hármas ugrással, fél tízan pontosan. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Fél tíz múlt, pontosan 10 perccel. Itt vagyunk, Kazi kérdezett még egy nagyon jót. Bali, ha újra kezdhetnéd az életed, mit hagynál ki, és miért a kicsi óriásokat? Na, baj. Kazi, de jó. De jó SMS. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt. Csodálatos péntek 13-át, fiúk, sziasztok. Nagyon szépen köszönöm. Mindenségét neki, hát neked is ezt kívánjuk. Iszom hogy a hangodat. Jön. Hogy hívnak, hello? Zoli, látom. Zoli vagyok, sziasztok. Honnan hívtál minket, Zoli? Budapestről. Vágjunk is bele. Jó, mit szólsz? Benne vagyok. A nyeremére hajtasz, a Whitney jegyekre, vagy magára a Rádió 1-es ajándékra? Hatalmas élmény már, hogy beszéltek veletek élőbe, de az ajándékok is nagyon érdekelnek, úgyhogy mind a kettő így egybe. De aranyos vagy, hát köszönjük a bókokat. Na nézzük akkor, hogy mi lesz belőle. Jó, itt szól az első kérdés. Figyelj, melyik magyar zenekar albumai a Ringasd el magad a mindenki és a Loksi? Na, tényleg. Loksi. Ez a repülők, ha jól tudom. Na, Feri. Ugye? Na. Nincs egyértelműen nehéz kérdés, vagy könnyű kérdés. Adom. Ez az LGT, Zoli. Loksi. LGT, tényleg, basszus. Lokomotív GT, Loksi. Loksi, Lokomotív GT. Dolgozta a repülők a Ringasd el magadat, de nem ilyen című volt az albuma. Igen, Ringasd el. Ó, tényleg. Hát ezt most elrontottam, elsiettem, nagyon basszus. Picit elkapkodtad, Zoli, picit elkapkodtad. De nem baj, van egy Whitney jegyet, figyelj ezt, ennek szerintem örülni fogsz, hallgass meg. Na, mit szólsz? Na, hát ez nagyon szuper. Jó, hát valaki... Igaz, de örülök neki, nagyon köszönöm. Igen, ha valaki van a családban, aki szereti, vagy te vinnél magaddal valakit, ez egy páros jegy szerintem, úgyhogy menjetek. Jó? Nagyon szuper, köszönöm szépen. Jó mulatás, ciao Zoli, köszi a játékot. Csodás hétvégét nektek, sziasztok. Van, aki még izgul ezen a péntek 13-án? Szerintem sokan. Igen? Igen, fekete macska merről jön át, hú, van egy csomó ehhez kapcsolódó hiedelem. De nem sose történt semmi rossz, mondjuk lekapogom, mert ilyenkor szokott azonnal. Hát itt állsz ezüst hallja, viszonylag hülyén szerinted péntek 13-a. Jó, és tényleg azon kívül, hogy ma egy ezüst Neolux festékkel lefújtátok a hajamat, hogy az ezüst az ősz a divat Amerikában, és mindenki festett, és ezt mi kipróbáltuk. Engem azt, hogy a fekete macska merről jön, csak abból a szempontból érdekel, hogy mindig belekakál a muskátlis ládákba, és igazán szeretek. Jól lenne tudni, hogy ki az a macska. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatai, szexrobotokról beszélgettünk, jönnek a valósághű szexrobotok, hát itt már tényleg ne guminőket képzeljetek el, hanem elképesztő életű szexrobotokat, és hát nagyon sok kérdést felvet párkapcsolati szempontból, morális szempontból, érdekes mindenkinek más erről a véleménye, az biztos, hogy viszont ez a dolog megállíthatatlan, terjednek, rendelik őket, nem győznek eleget gyártani, és mi is elgondolkoztunk azon, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen otthon, meg hát az emberben ez milyen kérdéseket vet fel, a feleségében, a párjában benne, használnánk, rendelnénk. Izgalmas, izgalmas kérdés. Nem tudunk úgy csinálni, mintha nem lenne, mert tényleg elképesztő számban állítják már elő ezeket a valósághű robotokat. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig ugye Jani kora reggel megigazított a Wiki Blues-át, mert szerinte kilógott, holott nyilván az direkt volt, úgy betűrve volt. És kiderült, hogy Janinek nem kell, vagy hát Vikinek nem annyira kell öltözködési tanácsokat adni, de Jani megpróbálta, mert ő azt hitte, hogy véletlenül lakadt fönt az övén a blues. És innen jutottunk el az ősz férfiakig, mert az ősz férfiak egyrészt hármasak, kettő Amerikában már baromi nagy divat, ugye, hogy mindenki őszre festeti a haját. És beálltál a sorba. És hát hoztunk sprét, őszítő sprét, vagy nem tudom mi volt ez egyébként, némi fuldoklás után. Igen. Engem tudtatok befújni, neked nincs hajad, Feri már részben ősz, tehát az én hajamon teszteltük a dolgot. Így van, és leállt kettőnknek fél tüdeje. Igen, igen, de 10 év és kiürül, csinálj törődj vele. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Rádió Balázsék a Rádió Egyen. Mondjak tenisztippeket? Igen. Nem tudtam őszintén válaszolni, mert nem toltad be a mikrofonon. De most már benn vagy. Szóval, csinálj, amit akarsz. Azt mondom, hogy már Del Potro, Federer, jó? Tegyétek meg. Bali ingyen tenisz. De utoljára most már tényleg. Ne, jó. De ott kérdés legyünk. Hát Del Potróra és Federer nem egymással játszanak. Tehát Del Potro és Federer, jó? Aha. Uh-huh. Ezt mondom. Na. Jó. De most mit tegyünk meg belőle? Melyiket? Most olvastam, képzeljétek, csak még a robotokra egy pillanatra visszatérve. De nem mondtad, hogy melyiket tegyük meg a kettő közül. Nem egymással játszanak. Ja, Del Potro és Federer? Így van. Tehát a két nyertes mondtam el. Sport? Milyen? A tenisz. Ja. Állítólag. Figyelünk. Hogy a babával kapcsolatban. Na, megrendelted? Igen. Hogy képes már kommunikálni, vannak olyanok, képes beszélni, el tudja mondani az akaratát, képes veled vitatkozni, tehát hogy hihetetlen, hihetetlenül előre tart már ez az egész történet. Akkor nem ideális ellenzék. Hát nem, igen. Nem fogják szeretni. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan, hívjuk fel, aztán Feri még elmondja a receptet, és akkor meg vagyunk. A futásról még egy mondat. Így nem? Van. Gondoltam. De természetesen. Azt akartam elmondani, hogy az alapítványnak, amit támogatni fogunk egyébként, ugye a futásunkkel együtt, van egy adomány száma is, és ezt mindenképpen szeretük elmondani, az adhat vonalon keresztül lehet nekik küldeni. Viszont van a Facebook oldalunkon is, az enyémen is majd kint lesz. Fél van? Hétfőn a futás után. Lőn persze. Mindjárt, még nincs, de... Jó. Na, vedd már föl gyorsan, légy szíves. Szia! Hello! Szia! Ki vagy? Azt mondtad, hívsz. Igen, Balázs, szia! Balázsék, hello! Feri meg a Jani, hello! Ciao. Nem mondtad? Nem. Miért nem? Nem. Te kis bátortalan te! Hát miért nem mondtad? Annyira jót írtál. Itt vagy? Itt vagy? Igen, itt. Igen, igen. Mi a baj? Mi a baj? Nem örülsz nekünk, vagy nagyon örülsz? De nagyon-nagyon örülök, meglepődtem. Meglepődtem, mindig ez van, ha én megyek a vonal másik oldalán. Nem, nem, amikor három pasi egynél. Abszolút, igen. Azt írtad nekünk, nem írtad alá, hogy hívnál? Kitty. Kitty. Sziasztok, szerintem bármi megcsalásnak számít, ami érzelmeket indít benne, ha valaki egy robot iránt képes érezni, az arra beteg. Bár én imádom a szállítógépet. Tök jó volt. Tök jó, a szállítógép az a legnagyobb csoda. Az egy nagy csoda. Kittyként, te vagy a naphallgatója, de nem mondtad, jól hallottam, hogy nem mondtad, ugye? Nem mondtam, sajnos. Nem számítottam rátok. Nem számítottál ránk. Dolgozol, vagy mit csinálsz? Igen, dolgozom. És merre vagy? Hát Pesten. Pesten dolgozol. Na mit szólsz, milyen meglepetés, hogy egyszer csak becsörögtünk? Uh-huh. Nagyon meglepődtem, tényleg nem számítottam rátok. Jól van. Hát figyelj, akkor, de ennek ellenére te vagy a naphallgatója, tehát ezt a kitüntető címet viselheted, uh-huh. Csak sajnos ajándékcsomagot nem tudunk adni. Jó, de legközelebb hát. Jó, köszönöm. Puszi. Jól van. Szia. Hello. Szóval. Kis adomány és nagy segítséggel tegyünk a leukémes gyermekeket és betegekért alapítványt a 13600-as, tehát 1360000-as telefonszámmal hívásával tudjátok segíteni, és akkor tárcsázzatok azt, hogy 41, vagy üssétek be. Ez benne van a posztban? A pluszban, amit kirettünk? Nincs. Nincs. Szerintem ez elég fontos. De akkor tegyük bele, szerintem az kell. Hát, mert abban egy telefon, és ott egy csomó pénz jön. Jó, csinálunk egy másik posztot. Nem kell utalni, banki utalás, föladni, csak egyszer betűtöd ezt a számot. 3600 per 41. Gyertek ki szurkolni, a befutóra az olyan, hát szerintem egy óra, fél egy óra körül érünk be, ott lesz mindenki. Így van. Ha van kedvetek, akkor gyertek. Keresétek az alapítványnak megyünk. A sátrát. Ott lehet majd velünk találkozni. Jó, ott, ne nézzetek így, nem ott leszek. Tudjuk. De csak te beszéltél az én a reflexből. Ha van viparkoló. Futok veletek, én is lélekben, gyerekek. Fussatok körül. Jó időtök lesz, úgyhogy nagyon drukkolok. Csináltatnunk kellene egy ilyen keretet a kocsirai kívülről, ilyen könnyű szerkezetes keretet? Nem, aminek az elejére ki van írva, hogy viparkoló. És így bárhova mennél vele, viparkoló. Én megpróbáltam ezt a duatlonon, oda tettem, nekem ez a futás, ez nem világom, gyerekek. Le a kalappal, tényleg nem, valahogy nem világom. De jövő áprilisban várnak minket újra szeretettel. Azt ne viccel, hát a verseny. Ez már be van neki írva. Az be van írva. Előtte egy héttel bringára pattanok. Talán még futok is egyet addig. Áprilisban ott vagyok az ajkai duatlonon. Le akarom hozni a szintidőmet 40 alá, ez a cél. Most 44-et nem. Nagyon jó. Nem tudom, hogy fogom, mert nem fogok edzeni, de majd egy plusz a futás? Fejben fogod. Igen, ez volt a kerékpározás és plusz a futás. Mi a recept? Megújult a receptünk, videós lett. A maga a folyamat van ott videóval fölvéve, megvágva, összerakva, úgyhogy egy pici más tartalmat kaptok most a Facebookon, a Balázsék Facebookon. Egyébként meg a magyar néplélek legszentebb étele a rántott étel, tehát tök mindegy, hogy mi, ha asztallap van kirántva, mi azt is megesszük. Nagyon szeretjük, és hogy ezt hogy lehet egy picit turbózni azért, nem mintha baj lenne a rántott csirkével, csak lehet vele egy kis trükköt csinálni, és akkor ez már is jobb lesz. Meg nagyon sokan szoktak sajtszószt készíteni a rántott cuccokhoz, hogy egy olyan verzió van, amihez nem kell port venni, tehát nincs benne ízfokozó, meg tartósító, semmi. Tök jó. Négy alapanyagból lehet egyébként tényleg négyből egy nagyon-nagyon jó sajtszószt csinálni. És innentől kezdve akkor mindig videóval. Én próbálom tartani, most még a föltöltéssel vagyunk bajban. A Facebook még kötekszik egy kicsit. Igen, De most levettem a zenét, mert az azt mondta, hogy jogdíjas, írtam a Facebooknak, hogy kifizetem, akkor most miért nem jó neki. De nem jó, úgyhogy zene nélkül. Micsoda ugrás, micsoda fejlődés. Én nem már csak egy ugrás a robotnő. Neked. Lesz idő. Jó, van, te lesz idő. Felé, most próbálja meg. Aha, jó, ellenállsz, most még egy kicsit úgy érsz, hogy kényelmetlennek érzed. Még pár éves jössz velünk. Azzal főzöl majd, akivel akar. Tudnál rendelni? Nekem is egy. Na jó, van, szép hétvégét mindenkinek. Ügyesek legyetek a maratonon. Sokan futnak maratont hétvégén, sokféle maratont, úgyhogy rúkolunk mindenkinek, gyerekek. Én a futókkal vagyok, le a kalappal. 30.400 nevező, eddig minden csúcsot megdöntöttek, minden idők legnagyobb tömegrendezvény, sportrendezvénye Magyarországon. Azt a minden. 30.400. Nehogy megrenjen ott egy MSZP-s képviselő és beszédet mondja. Örülök, hogy ennyien eljönnek. Nem azt, hogy hülyeit futnak, meg innen. Hogy eléjük állna. Tudod, előjük állna, és úgy tűnne, hogy egyébként Jézus Mária mennyien vannak. Nem, 68-an szoktak le. Igen, nehogy Ferenc, aztán fényt kapjon. 2 perc múlva, 10 óra, jövünk hétfőn. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.